ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องความสุขของสมณะ6ประการโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่30สิงหาคม2536ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ตื้อเจาะลึกอริยสัจเนี่ยหนาน่ะนะก็เก่ามีเนื้อหาเอาพระไตรปิฎกเธอธรรมบทต่างๆมาใส่ไว้เยอะจะได้อ่านก็ค่อยอ่านไปแล้วก็ถ้าเผื่อว่าผู้ใดอ่านพวกนี้แล้วอ่านดีๆก็จะได้ข้อคิดนะเพราะเป็นธรรมบทเป็นพระสูตรต่างๆที่รวบรวมมานี่ก็คงจะได้ประโยชน์แน่นอนสำหรับผู้ที่ใฝ่ธรรมที่แท้จริงนะแล้วก็ต้องเอาไปสังวรสำรวมประพฤติเพิ่มเติมกันจริงๆจังๆทำไมเช่นนั้นแล้วเราไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติแม้มีปริยัติไม่มีปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไรยิ่งไม่มีทั้งปริยัติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าในนัยละเอียดนัยที่ซอยลึกเพิ่มเติมอะไรก็ไม่เพิ่มไม่เติมไม่มีปฏิบัติยิ่งคนปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติเลยมีแต่ปริยัติหรือไม่มีปริยัติเอาแต่ปฏิบัติทื่อๆปฏิบัติไม่ศึกษาทำไม่ฟังหรือว่าอ่านนี่ก็เหมือนฟังธรรมะนั่นแหละเอามารวบรวมเรียบเรียงไว้อ่านซ้ำอ่านซากอะไรก็ได้เพราะว่าพระสูตรหรือพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันข้นของพระเจ้านี่ข้นอ่านถ้าเผื่อว่าผู้ใดที่เข้าใจดีและเห็นว่าเป็นทรัพย์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ทุกคนผู้ใดก็แล้วแต่ที่เห็นว่านี่เป็นทรัพย์แท้ๆเป็นทรัพย์ที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งประเสริฐเหมือนกับคนในโลกเห็นว่าลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งประเสริฐชีวิตทั้งชีวิตเขาก็อุตสาหะวิริยะภาคเพียรพยายามแย่งชิงด้วยซ้ำกอบโกยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรก็ลงทุนลงแรงเพื่อไขว่คว้าแสวงหาเอาทรัพย์นั้นมาให้แก่ตนชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ใดเห็นว่าธรรมะนี้เป็นทรัพย์ในชีวิตเกิดมาแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ทรัพย์ที่เป็นธรรมะนี่แหละพระพุทธเจ้าเคยบอกแม่แต่การจะกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อให้หาบ้านหาเมืองมาให้หรือต่อให้ดูแลรักษาพ่อแม่เอาไว้บ่าทั้งสองข้างแบกพ่อไว้ข้างซ้ายบอกแม่แบกแม่ไว้ข้างขวาพ่อแม่จะขี่รถเยี่ยวรถอย่างไรก็อยู่ทนกตัญญูกตเวทีถึงขนาดนั้นก็ตามก็ยังไม่ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีหรือได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยเหมาะโดยควรอะไรเลยไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็ควรทำนี่แหละถ้าภาษาถ้าเผื่อว่าเราหมายความไม่ดีแล้วนะสูตรนี้ของพุทธเจ้าอ่านแล้วแล้วก็จะตัดพ่อตัดแม่เลยนะถ้าอ่านไม่ดีสูตรนี้มันก็ว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องดูแลรักษาเกื้อกูลอุ้มชูก็เลยไม่ต้องทำกันทั้งนั้นจะเอาแต่ให้ท่านเจริญด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้พ่อแม่ได้เข้าถึงศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทานี่แหละชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ สูตรนี้ถ้าอ่านไม่ดีแล้วคล้ายๆกับว่าให้ทรัพย์ให้สินพ่อแม่นี่ไม่ถือว่าตอบแทนหรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่อุ้มชูพ่อแม่ไม่ถือว่าตอบแทนตอบแทนพ่อแม่ถือว่าแค่ต้องให้ได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะได้ปัญญาเท่านั้นจึงจะถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งก็จริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นทีเดียวมันก็ตอบแทนพ่อแม่ก็ต้องตอบแทนแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนทรัพย์สินเงินทองถ้าเผื่อพ่อแม่อยู่ในฐานนั้นก็ต้องให้แต่ในฐานที่สูงแล้วถ้าพ่อแม่ถึงขั้นไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าจะต้องเลี้ยงดูอุ้มชูประคบประงมจนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะไรอย่างนั้นก็ยังเป็นเรื่องด้อยกว่าถ้าได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะปัญญานั่นแหละเป็นยอดแห่งทรัพย์ท่านว่าให้หาบ้านหาเมืองนั่นนะไม่ใช่ทรัพย์น้อยๆนะให้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองนั่นนะให้พ่อให้แม่ก็ยังไม่ยิ่งยอดเท่าในความหมายเนี่ยพูดถึงยอดทั้งนั้นนะแม้แต่จะดูแลพ่อแม่ถึงขนาดเอาแบกไว้บ่าซ้ายบ่าขวาเลยตลอดเวลาขี่เหยี่ยวรถลาดอะไรเราอยู่เราก็ดูแลเนี่ยหมายความว่าพูดถึงขั้นยอดสุดยอดเลยยอดในการยอดในการบูชายอดในการยกย่องยอดในการกตัญญูกตเวทีในรูปของวัตถุในรูปของน้ำใจวัตถุก็เอาบ้านเอาเมืองนั่นแหละให้หาบ้านหาเมืองให้เลยในด้านน้ำใจก็กตัญญูกตเวทีอย่างโลกอย่างที่เป็นไปด้วยจริงก็เอาถึงขนาดขั้นแบกไว้บนบ่าทั้งสองเลยเชิดชูบูชาหนักขนาดนั้นจะขี่จะเยี่ยวรถยังไงก็เต็มใจถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เท่าให้พ่อแม่ได้เข้าถึงศรัทธาถึงศีลถึงจาคะถึงปัญญาหมายความว่าอย่างนั้นเพราะงั้นที่เป็นธรรมะโดยเฉพาะเป็นอริยทรัพย์หรือเป็นทรัพย์เป็นเทวธรรมถึงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยอดแห่งทรัพย์ถ้าเข้าใจไม่ได้เราก็ไม่ซาบซึ้งอะไรแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วซาบซึ้งจริงและจิตใจมันเข้าถึงความจริงพวกนี้แล้วชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่เกิดมาชาวโลกเขาเป็นฉันใดเราแต่ก่อนนี้ก็ฉันนั้นก็ต้องมุ่งหาทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงชีพเรียกพยายามแสวงหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอุตสาหะวิริยะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงก็พยายามภาคเพียรยิ่งพอได้บ้างหรือว่าดูท่าทีจะได้มากได้อะไรก็ยิ่งอุตสาหะขมีขมันได้เท่าไรก็ไม่เคยหยุดเคยหย่อนได้เท่าไรก็ไม่เคยหยุดเคยพอและอริยทรัพย์นี่มันด้อยกว่าโลกียทรัพย์อย่างไรที่จะต้องหยุดต้องพอคำว่าสันโดษนั่นน่ะท่านสอนโลกนะท่านห้ามโลกสันโดษหมายความว่าความพอน่ะท่านห้ามโลกียะนั่นน่ะพอถ้าบังเถอไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขน่ะท่านไม่เคยห้ามเลยนะว่าสันโดษในกุศลแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสันโดษในกุศลไม่เคยพอไม่เคยหยุดในกุศลไม่เคยยั้งไม่เคยหยุดขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่หยุดเลยแล้วเราใครเราถึงไหนได้ขนาดไหนเห็นไหมว่าอัตตาเจ้าอสะขี้เกียจเห็นแก่ตัวกลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยมันมากแค่ไหนคนเราพอได้ที่ใดแป่นอะไรพอสมควรพออยู่พอเบาๆไอ้เจ้ากิเลสลึกๆมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นแก่ตัวเลี่ยงชะลอไปวันๆข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จเห็ดก็มีคนเก็บให้กินอะไรก็มีเลยแฝงอยู่ไปงั้นวันๆเราก็กินน้อยใช้น้อยแล้วนี่วันๆก็อยู่ๆร่อยๆเลยเป็นเลือดฤาษีเป็นแบบฤาษีมันขี้เกียจมันรังเกียจมันไม่ขนขวายมันไม่มีความอุตสาหะวิริยะไม่ภาคเพียรหรือไม่ก็ประมาทมันก็ไม่เจริญนะ นี่ก็ค่อยเอาไปอ่านอาตมาไม่อ่านสู่ฟังเราไปอ่านเองแล้วก็สำนึกสังวรเองบทไหนที่มันบทนี้ทราบซึ่งบทนี้ดีอย่างงั้นอย่างนี้ได้เป็นเครื่องกระตุ้นได้กระตุ้นเราได้พยายามขมิ้นขมันปฏิบัติขึ้นมาบ้างนี่ทศวรรษที่3แล้วที่อาตมาทำงานด้านนี้มาพวกเราก็ได้มรรคได้ผลหรือได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากธรรมะก็พอสมควรจริงๆก็มีผลอาตมาเห็นอยู่รู้อยู่นะพวกเราไม่ได้แกล้งหรอกจะแกล้งได้ก็แกล้งเอาไปเถอะแกล้งให้ตายเลยนะแกล้งไปจนตายได้มันได้นะเรามามีชีวิตกินน้อยใช้น้อยมาอยู่อย่างในสังคมของชาวอโศกที่อยู่ได้อย่างราบรื่นหรืออยู่ได้อย่างพอเป็นพอไปทนได้อยู่โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นแล้วล่ะที่จริงแล้วก็อย่าไปเลี่ยงๆหลบๆอย่าไปที่ไหนหาอัตตามานะเสพติดยึดอะไรของตัวเองอยู่นักแม้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดีบ้างก็ควรจะดีต่อเพราะว่าทางที่ดีทางที่เจริญมันมีอีกมีให้ไปถึงที่สุดแห่งที่สุดนั่นแหละอาตมานี่ตั้งใจจริงๆนะพยายามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็พักเอาตั้งใจจริงๆว่าจะต้องให้สิ่งนี้อยู่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องวิเศษเป็นเรื่องที่มนุษย์พึงจะต้องเอามาใช้กับสังคมสังคมทุกวันนี้มันล้มเหลวจริงๆล้มเหลวอย่างไม่น่าเชื่อเลยไม่รู้ว่ามันจะเลวที่คนไทยนี่เท่านั้นหรือเปล่าไอ้ต่างประเทศมันจะเลวอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบข้าราชการก็ตามนักธุรกิจไม่ต้องพูดเลยเขาขมีขมันของเขาเต็มที่เพื่อที่จะแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเอาเปรียบเอารัดสร้างวิธีการคิดจ้างคนมาช่วยกันคิดรวมหัวใครฉลาดใครสามารถเขาประมูลตัวมาเลยให้เงินดาวเงินเดือนให้รายได้กันมากมายเข้ามาช่วยกันแย่งชิงกันหาวิธีการที่จะเอาชนะคะคานกันในวงการธุรกิจเสร็จแล้วไอ้ที่ถูกดูดก็คือคนที่โง่เง่าหลงไหลมันก็ทุกข์จัดเพราะเขาก็ยังอยากได้คนที่ถูกรีดถูกขูดชาวพื้นฐานที่ไม่รู้จักธรรมะเนี่ยกลายเป็นทาสทางเศรษฐกิจมันจะเป็นทาสอย่างสมัยโบราณที่เขาไปใช้แรงงานข่มขีดจะฆ่าก็มีสิทธิ์ฆ่าฆ่าแกงๆได้เลยเหมือนสมัยโน้นหรอกก็ดูท่าทีเจริญนี่แหละมันเป็นมารยาของโลกเรียกว่ามารยาทของโลกนั่นแหละเหมือนไม่เป็นทาสบอกว่าปลดและความเป็นทาสทั่วโลกนี้ประเทศไหนก็ปลดความเป็นทาสซื้อหาคนไปเป็นทาสเป็นเจ้าเป็นนายแห่งชีวิตเลยสามารถจะกดขี่ข่มเหงอย่างไรก็ได้แม้ว่าจะปลดปล่อยระบบวิธีแห่งความเป็นทาสอย่างนั้นเขาก็มีระบบวิธีอย่างใหม่เป็นระบบวิธีที่ซับซ้อนลึกซึ้งก็เป็นทาสทางเศรษฐกิจอยู่ดีเป็นวิธีการที่ยอมรับกันอยู่ในสังคมแม้จะบอกว่าเป็นสังคมอิสระภาพที่เรียกว่าประชาธิปไตยนี่ก็ตามมันก็ประชาธิปไตยแต่ภาษาโดยนัยยะซับซ้อนลึกซึ้งที่เฉลียวฉลาดสร้างกรรมวิธีสร้างกฎหลักของสังคมมันก็เป็นทาสทางกฎหลักของสังคมอยู่เนี่ยแหละถ้าเราเข้าใจแล้วศึกษาธรรมะนี่จะรู้ชัดเจนประชาธิปไตยก็รู้มันมีทาสทางเศรษฐกิจอย่างไรซับซ้อนอย่างไรก็รู้จริงๆรู้แล้วเราก็ไม่ไปเป็นทาสเราไม่ฉลาดที่จะไปเป็นเจ้านายทาสแต่เราก็เป็นคนฉลาดที่จะปลดตัวเองออกจากความเป็นทาสของโลกีเข้ามาได้แม้เราจะไม่ฉลาดเป็นนายทาสที่สะสมถึงเป็นบาปนะสะสมทาสพยายามหาทาสมาเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของตนมีทาสในเครือข่ายบริวารทาสของตนมันเป็นบาปเพราะว่าไปเป็นเรี่ยวเป็นแรงไปเป็นตัวประกอบที่จะสะสมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรไม่ให้แก่ตัวเองและตัวเองก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ของทั้งฤทธิ์เดชของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละ มาเป็นเครื่องประกอบประกอบกันทั้งความคิดที่เฉลียวฉลาดซับซ้อนที่จะวางกลไกเครือข่ายวิธีการต่างๆที่ซับซ้อนมากแล้วก็ได้เป็นนายทาสที่ยิ่งใหญ่นายทาสระดับสังคมกลุ่มเล็กไปจนนายทาสระดับสังคมกลุ่มกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นนายทาสในระดับโลกเป็นนายทาสระดับโลกเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่เขาจะต้องมีอำนาจในทียิ่งใหญ่ในทีอย่างเยอรมันเคยทำอย่างอเมริกาเคยทำญี่ปุ่นทำตามญี่ปุ่นทำได้อย่างหนึ่งเขายังเหลืออยู่นะเขายังไม่ได้ความเป็นอำนาจใหญ่ยังไม่ได้เป็นนายทาสโดยสมบูรณ์แต่ทางด้านทรัพย์สินคานเขาได้แล้วแต่ทางอำนาจยศยังไม่ได้สรรเสริญก็ได้ส่วนหนึ่งสรรเสริญได้ในส่วนที่เขาสามารถที่จะแย่งชิงเอาฐานะของการได้ลาภมากญี่ปุ่นเขาได้แล้วทุกวันนี้ทางด้านอำนาจที่เป็นตำแหน่งฐานะที่ยิ่งใหญ่ยังแย่งชิงกันอยู่ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นตอนนี้กำลังแย่งชิงกันอยู่ญี่ปุ่นยังไม่ได้สิทธิ์ขาดอเมริกาก็ชักแพ้ญี่ปุ่นในด้านลาภแต่ทางด้านตำแหน่งอำนาจยังได้อยู่เพราะมีสิทธิ์สร้างนิวเคลียร์ญี่ปุ่นถูกกดข่มไว้ไม่ให้มีสิทธิ์ในสร้างนิวเคลียร์ไม่มีสิทธิ์สร้างอาวุธเป็นเฉลยทางสงครามนี่เป็นต้นมันเป็นวิธีการที่ซับซ้อน อาตมาว่าอาตมาไม่ได้เรียนไปทางโลกหรอกเรียนการบริหารเรียนรัฐศาสตร์หรือไม่เศรษฐศาสตร์อาตมาไม่ได้เรียนในทางโลกไม่ได้เรียนแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้โง่อาตมาว่าเข้าใจทุกวันนี้อาตมาเข้าใจลักษณะไหนที่ไปตกเป็นทาสเขานี่เข้าใจตรงนี้แหละดีแต่วิธีการที่ว่าจะไปเป็นนายจะไปเป็นนายทาสที่จะสร้างบริวารสร้างอำนาจใหญ่ยิ่งนั่นน่ะอาตมาไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงไม่ได้คิดค้นไม่ได้ติดตามนะแม้แต่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเล่นหุ้นเล่นจัดการเรื่องการเงินธนาคารทรัสต์วิธีการหมุนเงินซับซ้อนอาตมาไม่ได้ศึกษาอาตมายอมรับว่าอาตมาไม่เก่งในเรื่องที่จะเข้าไปหากลวิธีทางจะเป็นนายทางด้านลาภเป็นนายทาสทางด้านลาภจึงเป็นกลวิธีเล่นหุ้นเป็นต้นจัดวิธีการเงินเรื่องทรัสต์เรื่องธนาคารเรื่องอะไรพวกนี้อาตมาไม่เก่งวิธีปรุงที่จะไปเป็นนายทาสไม่เก่งจริงๆแต่อาตมารู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมว่าไม่ต้องไปเข้าข่ายเป็นเครือข่ายในการที่จะไปเป็นทาสที่เขาร้อยเอาไว้แล้วก็หลุดพ้นออกมาได้พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหลุดพ้นสอนวิธีที่จะไปติดเหยื่อท่านสอนเพราะฉะนั้นเราหลุดพ้นได้โลกเขาจะเลวร้ายขนาดไหนวิธีมีหลุดพ้นออกมาได้ยิ่งเราพวกเราเนี่ยอาตมาเชื่อว่าคงไม่อยากจะไปเป็นขันนายจอมธุรกิจใหญ่ที่จะผงาดอยู่ในสังคมในสังคมเล็กจนกระทั่งสังคมโตขึ้นไปจนกระทั่งสังคมในระดับประเทศจนกระทั่งจะเป็นสังคมระดับโลกเป็นเจ้าแห่งลาภด้วยวิธีการต่างๆยังเป็นเจ้าแห่งลาภอย่างไมเคิลแจ็กสันนี่นะได้ลาภเยอะจริงแต่ไม่ครบครันหรอกไม่เหมือนนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยเขาหัวกับนักการเมืองหัวกับกลุ่มอำนาจหัวกับเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ของสังคมในประเทศสังคมเล็กสังคมใหญ่ระดับซับซ้อนยังไงก็แล้วแ พวกนักธุรกิจนี่เขาเอาหมดเอาหมดร่วมหัวร่วมหางหมดแม้แต่อย่างพวกเต้นกินรำกินหรือพวกไปในทางรสชาติของกามอย่างเดียวนี่นะเป็นเจ้านายนะเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางโลกีสุขนะอย่างไมเคิลแจ็กสันอย่างพวกดาราพวกอะไรพวกนี้เขาว่าเป็นความสุขสุขเสพสมต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาก็เป็นดาราเป็นเจ้าได้ทรัพย์สริงคารมาแต่อำนาจแบบนักธุรกิจที่ไปหัวกับนักการเมืองหัวกับทหารหัวกับเจ้าอำนาจที่มีอำนาจคนเกรงคนกลัวเพราะเอาความตายมาขู่เอาความพ่ายแพ้ที่จะต้องเรียกว่าเดินถนนไม่ได้ถูกริดรอนสิทธิต่างๆนานาไปได้ทันทีถ้าอย่างไมเคิลแจ็คสันเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมาริดรอนสิทธิใครได้หรอกอำนาจไม่มีเพราะก็เด่นอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ครบครันหรอกไม่ได้ยิ่งใหญ่ในโลกเหมือนกับอย่างพวกนักธุรกิจนักการทหารซึ่งสุดท้ายก็ไปเป็นนักการทหารแล้วก็กอบโกยอย่างฮิตเลอร์อะไรเป็นต้นหรือนักการทหารในระดับประเทศหลายประเทศก็มีตัวอย่างมีอำนาจและก็กอบโกยทรัพย์สริงคารจนกระทั่งถูกริบริบมันก็ยังไม่หมดเลยขนาดนั้นน่ะลูกเมียก็ยังทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ระเริงสบายขนาดริบหมดนะเอาอำนาจทางทหารเอาอำนาจทางโลกมันมีอยู่อย่างนี้ซึ่งมันเป็นกลวิธีซับซ้อนถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่จะไปทำหรอกบาปอย่างนั้นน่ะแล้วก็อยู่อย่างมีคุณค่าประโยชน์อย่างที่เราเป็นกันมาได้ทุกวันนี้ขนาดนี้ก็มีรูปรอยมีสภาพที่มันเจริญขึ้นมาเพราะใครมาทำบุญทางนี้ยิ่งน้อยนะในโลกนี้อย่างพวกเราเป็นนี่มันน้อยยิ่งน้อยค่าของทางเศรษฐกิจนี่ยิ่งมากยิ่งสูงและที่บอกว่าสูงนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้พวกคุณขี้เกียจก็เราสูงแล้วนี่เราได้มากแล้วนี่ค่าแพงแล้วนี่ก็เลยขี้เกียจต่ออีกอย่าฉลาดแกมโกงอย่างนั้นเลยหรือฉลาดโง่ๆหนูรู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วฉลาดแต่โง่ๆอย่าไปฉลาดอย่างนั้นเลยฉลาดให้มันถูกทางฉลาดให้มันซ้อนเชิงฉลาดให้มันดีงามขึ้นไปนะให้เราจะได้พัฒนาจะได้เจริญขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็มีอยู่อาตมาพานำธรรมเขี่ยวเข็นไม่ได้เขี่ยวเข็นอะไรหรอกไม่มีใครมาจ้างให้อาตมาเขี่ยวเข็นด้วยคุณอาจจะเรียกว่าเสือกก็ได้เสือกเขี่ยวเข็นเราไม่ชอบสักหน่อยก็ได้แต่อาตมาว่าอาตมาเจตนาดีปรารถนาดีนะอายุก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีบางคนเนี่ยยึดนะศรัทธาก็มาเอาแต่อาตมาเป็นจุดหลักคนอื่นๆที่จะเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่มีเรี่ยวมีแรงเป็นผู้มีสมรรถนะสามารถจะช่วยเหลือเฟื่อฟายเราก็เกิดไม่ค่อยศรัทธามองเพ่งโทษจุดนั้นจุดนี้พยายามมองจุดดีจุดประเสริฐดูความจริงถ้าเผื่อว่าเราฝึกขนฝึกฝนเรามีญาณปัญญารู้ได้ว่าใครจะเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมมากภูมิธรรมพอเป็นที่พึ่งสูงส่งอะไรได้เราจะได้มีที่พึ่งมากๆมันไม่ขาดทุนหรอกคนเราก็มีจุดบกพร่องอาตมาก็มีจุดบกพร่องบางคนแม้แต่อาตมาอยู่ไปเพ่งโทษมีนิสัยอย่างนั้นนะมองจุดบกพร่องก็เลยศรัทธาที่มีมากก็ลดลงตัวเองก็มีอัตมานะขึ้นเลยแม้แต่อาตมาก็ไม่ได้พึ่งหรือไม่ค่อยอยากจะพึ่งอัตตามานักมันชักใหญ่องค์อื่นก็ไม่คิดจะพึ่งแม้แต่สิกขมาสด้วยกันผู้หญิงด้วยกันนี่มองดูถูกดูแคลนกันทั้งที่สิกขมาสก็มีดีมีจุดที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ศึกษาได้จริงไม่ ไม่เชื่อน้ำมือน้ำมนสู่สมณะไม่ได้จะศรัทธาแต่สมณะได้ยิ่งคารวะด้วยกันแล้วก็ไม่ศรัทธากันเลยคารวะเหมือนกันนี่หว่าแม้ใครจะมาก่อนมาหลังใครจะมีภูมิธรรมจริงไม่มีปัญญารู้เคารพนับถือกันไม่ได้อัตตามานะทั้งนั้นโรคอัตตามานะทั้งนั้นเพราะศึกษาดีๆภาคเพียรเข้าถ้าไม่ภาคเพียรเข้ามันก็ไม่ถึงที่สุดอาตมาตั้งใจจริงๆว่าจะต้องควรมีที่สุดมีผู้ที่เป็นอรหันต์เป็นอรหันต์เป็นอนาคามีพิสูจน์ยืนยันสัจจะพระพุทธเจ้าจริงๆอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ก่อนตายหรือเปล่าถ้าได้ก่อนตายนี่ได้สัก9รูปอย่างที่ว่าก็ไปกันรอดได้มากก็ยิ่งดีมากกว่า9ได้อรหันต์มากกว่า9รูปก็ยิ่งดีก็ยิ่งจะไปได้รอดไปได้มากไปได้ไกลถ้ามาได้น้อยกว่านั้นก็เข็นกันต่อได้เท่าไรก็เท่านั้นถ้ายิ่งไม่ได้เลยก็มันก็ได้เท่าได้บอกแล้วว่าอาตมาตายวินาทีนี้อาตมาก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วล่ะเพราะว่าก็ปลูกฝังก็พอได้พอมีอริยทรัพย์มีอริยบุคคลแต่ไม่ต้องไปเทศน์พยากรณ์คนนั้นคนนี้อะไรหรอกรู้ก็รู้ในใจว่าคนนี้น่าเคารพนับถือนะคนนี้มีคุณธรรมขนาดนั้นขนาดนี้ในหมู่พวกเรานี่จะเข้าใจกันแม้ผิดพลาดว่าโอ้รูปนี้คงเป็นอรหันต์แล้วนะตั้งที่ไม่จริงรูปนี้คงเป็นอนาคามีแล้วนะรูปนี้คงเป็นสกิทาคามีแล้วมันไม่เสียหลายเท่าไรหรอกเพราะพวกเราเป็นยังไงก็ยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติภาคเพียรอยู่ในหมู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นผู้ที่ปรารถนาดีมีดีพอสมควรเราไม่ได้ไปเข้าใจเอาคนชั่วมาเป็นคนดีชั่ว 100% ขนาดปุถุชนมันเข้าใจผิดว่าเป็นอริยชนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแม้มันจะหลงผิดภูมิธรรมเราไม่พอมันก็ยังดีก็ไปข่มกันแล้วก็ไม่ค่อยจะรวมพลังกันดูถูกดูแคลนกันประสานกันไม่ได้พลังไม่รวมความสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ก็ไม่เจริญพอเรายิ่งน้อยพลังรวมเรายิ่งต้องควรรวมกันอย่างยิ่งเพราะโลกนี่ก็มีพลังของโลกโลกีมีพลังของโลกีจะว่าเราไม่ต่อสู้เราก็ต่อสู้แข่งขันอยู่เหมือนกันแต่การแข่งขันของเราไม่ได้ไปทำร้ายใครถึงแม้ว่าเราจะให้โลกเขาเสียหายก็ให้โลกียะที่มันเลวร้ายเสียหายมาเรื่อยๆเพราะมันทำลายมนุษย์มันทำลายสุขที่แท้ด้วยมันมีแต่ทุกข์ที่ร้ายกาจมันเป็นบาปจริงๆมันมีทุกข์มีบาปที่ร้ายกาจยิ่งเขาเองมีบทบาทการแข่งแย่งบทบาทของความโลภเห็นแก่ตัวที่จะได้โลกียะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมากเท่าใดกอบโกยเห็นแก่ตัวมากเท่าใดความรู้ที่ฉลาดและลึกแหลมที่จะเอาชนะคาในโลกียะของเขาน่ะคนละวิธีโลกเขามากเท่าใดเขาก็ยิ่งทำความทุกข์ร้อนในแก่สังคมมากเท่านั้นเพราะปริมาณการเอาเปรียบเนี่ยมันไม่มีที่จบมันไม่มีที่หยุดที่ยั้งมันไม่เหมือนการละนี่มันมีที่จบเพราะเราขีดสันโดษนี่คือขีดเขตให้รู้ว่าตัวเองพอแล้วไม่เอาเกินกว่านี้มันเป็นภูมิธรรมของคนมีสันโดษและสันโดษแล้วก็ต้องมักน้อยลงไปอีกจนกว่าจะน้อยที่สุดหรือถึงจุดสุดท้ายศูนย์ได้อะไรศูนย์อะไรที่ต้องใช้บ้างเป็นปัจจัยชีวิตเป็นบริขารชีวิตแล้วก็ใช้ปัจจัยใช้บริขารนั้นเท่านั้นจบมันมีขีดจบของพุทธมีขีดจบแล้วมันจบได้สุดท้ายก็มีเครื่องอาศัยมีปัจจัยเท่าที่เราเป็นไปได้น้อยที่สุดและเราก็เป็นผู้ที่มีพลังงานมีสมรรถภาพสร้างสรรค์ขยันเพียรมีอิทธิบาทเป็นผู้สร้างให้แก่โลกถ้าเรียกอย่างสายศาสนาพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้ประทานเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ให้แก่โลกอยู่โดยจิตวิญญาณเป็นอันเดียวกันกับที่สังศาสนาคิดเขาต้อง ขาก็สอนว่าจิตวิญญาณพระเจ้าที่ผู้ที่เป็นพระเจ้าหรือเป็นลูกพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นฉายาพระเจ้าเป็นตัวแทนพระเจ้าก็คือมีจิตวิญญาณที่มันสร้างสรรค์จิตวิญญาณที่เสียสละประทานหรือให้เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่าที่ศาสนาเขาเข้าใจแล้วเขาก็มีวิธีการที่จะล้างกิเลสได้ซึ่งอาตมาก็ว่าจะเข้าข้างพระพุทธเข้าข้างพระพุทธเจ้าว่าสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแล้วทุกวันนี้เขาก็เอาตำราของพระพุทธเจ้าไปเป็นของตนเองเอาไปเป็นของตนเองเลยนะว่าก็ว่านี่เขาไปแปลเป็นแล้วเขาบอกว่าเป็นของคริสต์นะเป็นของเขานะแปลคำต่อคำเลยจากนวโกวาทนี่ไปเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เข้าใจกันอย่างนั้นจริงๆเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเอาอย่างดื้อๆเลยเขาเอาจริงๆเลยเขาไม่อายนะเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆก็เห็นว่าเป็นประกาศโศกเป็นแขนเป็นมือของพระเยซูเท่านั้นแหละมานำทางมาทำเอาไว้เหมือนอาตมานี่มาอธิบายละเอียดละออเอาไว้ของพระพุทธเจ้าอธิบายไว้แค่นี้อาตมามาอธิบายละเอียดละออมาบอกมากล่าวนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งคำไว้ว่าบุญนิยมไม่ได้ตั้งหรอกไม่ได้ตั้งอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ตั้งชื่อเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะอิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพอะไรอย่างนี้หัวข้อเนี่ยไม่ได้ตั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งอาตมาตั้งขึ้นก็คล้ายๆกันพระพุทธเจ้าบัญญัติอธิบายขยายพระเยซูก็ถือว่าเนี่ยเหมือนเขาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระเยซูเป็นพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระสารีบุตรมาอธิบายนำไว้หรือว่าเป็นไม่ใช่พระสารีบุตรก็เป็นพระมหากัจจายนะอะไรมาอธิบายเอาไว้มาอะไรไว้แล้วเขาก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ถือเป็นอันเดียวกันเหมือนกับคำอธิบายของพระเถระที่เอามาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เป็นประกาศกของพระพุทธเจ้าพวกเรานี่เป็นประกาศกของพระพุทธเจ้าอาตมาเป็นประกาศกของพระพุทธเจ้าก็ในยะเดียวกันเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็เอาทางนี้จะไปว่าไงก็ว่าไปสิไม่มีเพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะเป็นสากลฟ้องศาลโลกก็ไม่ได้วันนี้ไปเอาของพระพุทธเจ้ามาตู่เป็นของตัวเองนะฟ้องศาลโลกศึกละเมิดลิขสิทธิ์ไปสิไปฟ้องเทรสมาคมไปฟ้องบ้างสิไปฟ้องทางสายคริสต์เขาว่าเนี่ยขโมยคำสอนละเมิดลิขสิทธิ์คำสอนของพุทธไปฟ้องศาลโลกไหนก็แพ้ศาลโลกนั่นน่ะเพราะของอันนี้เป็นสากลของดีเอาไปได้เหมือนเราเอามาใช้นี่มหาเทรสมาคมจะมาฟ้องเราฟ้องดิฟ้องว่าเราเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาฟ้องดิอาตมาขอยืนยันว่าจะเอาคำสอนพระเจ้ามาสอนติดคุกเขาใช้อำนาจอะไรที่เราสู้ไม่ได้พอเถียงแล้วขึ้นศาลแล้วเราเสียงสู้ไม่ได้เขาตัดสินเราเข้าคุกก็ต้องเข้าเพราะเราแพ้อำนาจวิธีการคนเราวิธีเขาเราไม่เก่งนี่ชนะความไม่ได้เขาต้องเอาเข้าคุกก็ยอมเข้าคุกเสร็จออกมาทำอย่างเก่านี่แหละยิ่งมันคงเข้าคุกออกมาแล้วมันยิ่งใกล้ตายแก่มากขึ้นยิ่งต้องสอนจัดกว่านี้เอาให้จัดกว่านี้จริงๆอ่ะเรามาฟังธรรมะดูธรรมะทำให้มีความสุขสมนัสนั่นหน้า54 ธรรมะทำให้มีความสุขสมนัสดูกระภิกษุทั้งหลายฟังไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ6ประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและโสมนัสอยู่อยากมีไหมล่ะอารมณ์สุขโสมนัสเนี่ยและโดยเฉพาะเป็นเนกขัมมะโสมนัสด้วยไม่ใช่เคหสิตะโสมนัสตอนนี้ชักเก่งนะชักรู้พอบอกเคหสิตะโสมนัสหรือว่าเนกขัมมะโสมนัสก็ชักเข้าใจขึ้นต้องมีคำของพระเจ้ามาเทียบเคียงเพราะอาตมาบอกว่าโลกียสุขก็เข้าใจแต่ยังไม่ซึ้งเท่าแต่ผู้ใดเริ่มใสศรัทธาภาษาใช้ภาษาบัญญัติเป็นของนำวันนี้โอ้นี่แน่ใจมามาจากพระไตรปิฎกชัดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยอาตมาพูดเองแต่ก็อุตส่าห์เอาพระไตรปิฎกมานะสุขคลิกะมั่งโลกียสุขมั่งอะไรเนี่ยมันต่างกันกับวุปสโมสุขนะ นี่ยเอาคำว่าสุขมาเรียกไม่ได้เอาคำว่าสมนัสแต่อันเดียวกันนั่นแหละความหมายเดียวกันมันก็แบ่งให้ชัดว่านั้นเป็นของชาวโลกเป็นเคหสิตะสมนัสสุขแบบโลกอันนี้เป็นเนคขมสิตะสมนัสเป็นสุขแบบโลกุตระสุขแบบออกจากโลกสุขอย่างวุฒิสมโภสุขสุขอย่างสงบนะเนคขมสิตะสมนัสเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจดีภิกษุประกอบได้ธรรมะ6ประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและสมนัสนี่ท่านมาเอามุขทั้งคำว่าสุขทั้งคำว่าสมนัสมาหมดและต้องเข้าใจว่าสุขอย่างวุฒิสมโภสุขและสมนัสอย่างเนคขมสิตะสมนัสในปัจจุบันนั่นเทียวและย่อมเป็นผู้ปรารภเหตุผู้ที่มีสุขสมนัสนี่เขายังปรารภหมายความว่าจะต้องเอาเสมอเตือนตนเสมอปรารภเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเฉยๆไม่ใช่เป็นคนไม่มีสำนึกจะมีสำนึกมีสำเนียกในตัวเองเสมอขยันเพียรปรารภมีเพียรมีปรารภความเพียรมีปรารภเรื่องปรารภเหตุปรารภเรื่องปรารภเหตุปรารภตนปรารภตนอยู่เสมอเป็นผู้ปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ใดเบิกบานในธรรมสุขสมนัสในธรรมจะเป็นผู้ที่ปรารภเหตุเพื่อจะสิ้นไปแห่งอาสวะเรายังไม่หมดอาสวะเรายังไม่สิ้นอาสวะยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นผู้ที่มีปรารภตนปรารภเรื่องราวปรารภเหตุปรารภอยู่ตลอดเวลาธรรมะ6ประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมะ1นะย่อมเป็นผู้ยินดีภาวนา1ย่อมเป็นผู้ยินดีการละ1ย่อมเป็นผู้ยินดีปวิเวก1นะความอยู่สงัดจากกามนี่วงเล็บไว้ก็ตามอาตมาก็เคยอธิบายแล้วนะย่อมเป็นผู้ยินดีความไม่ประมาท1ย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า1ย่อมเป็นผู้ยินดีความไม่พยาบาท1ย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า1ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ6ประการนี้แลย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและสมนัสอยู่ในปัจจุบันเที่ยวและย่อมเป็นผู้ปรารถนาเหตุขอเอาไปปรารถนาและปรารภย่อมเป็นผู้ปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนี่สุขสูตรมีเท่านี้แหละสุขสูตรมีเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวมาขยายกันอ่านต่อไปหน่อยก่อนการกำหนดรอบรู้รอบ3ของทุกอริยสัจมนุษย์ต่างมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นมรดกมีกรรมพาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะลึกอริยสัจเล่ม2นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เราแต่ละคนได้ใคร่ครวญทบทวนถึงชีวิตของตนอย่างลึกซึ้งพระสูตรที่รวบรวมมานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนนะภิกษุเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างก็ชื่นชมยินดีมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะได้เพราะการได้ฟังและใคร่ครวญทบทวนตนตามคำสอนนี้พระภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีความเพียรมีจิตแยบคายใส่ใจในคำสอนจึงสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราผู้ยังยินดีอยู่ในวัฏฏะสงสารผู้ยังเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตถึงแม้ว่าบางเวลาเราจะเห็นทุกข์ของชีวิตรู้สึกเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารแต่ความรู้สึกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งมักจะเกิดเมื่อเราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจแต่เมื่อใดที่เราได้ประสบกับสิ่งที่รักที่ชอบใจวัฏฏะสงสารนี้ก็ช่างน่าอยู่จริงหนอเพลิดเพลินจริงหนอชีวิตที่ได้ร่วมบุญกับพระโพธิสัตว์นี้ดีจริงหนอเป็นบุญจริงหนอขอให้ได้เกิดมาร่วมบุญกับพระโพธิสัตว์อีกทุกชาติไปหารู้ไม่ว่าขณะที่เราคิดอย่างนั้นคือขณะของผู้ประมาทโดยแท้เรามีความหวังในภพชาติหน้าอันเลื่อนลอย ในขณะที่ปัจจุบันในความเป็นจริงเราคือผู้ตั้งตนอยู่บนความประมาทมีความเพียรอันย่อหย่อนความปรารถนาถึงความเจริญในภพชาติหน้าจักเป็นจริงได้แต่ไหนก็ขนาดแม้ชาตินี้แม้พระโพธิสัตว์ก็ทุ่มเทเคี่ยวเข็นเราก็ยังไปได้เท่านี้ไปได้อย่างยากเย็นและอ่อนกำลังเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักทุกข์ในวัฏสงสารมีความเกรงกลัวบาปละอายต่อบาปน้อยเกินไปไม่ได้ภาคเพียงกำหนดรู้ไม่ได้พิจารณาให้มากในทุกอริยสัจเรายังเป็นผู้ประมาทในชีวิตหนักหนาแม้เราจะอยู่ในแวดวงของชาวเรานี้แหละแล้วก็เถอะพระสูตรที่รวบรวมมานี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าเราควรจะมีความเข้าใจอย่างไรและจะต้องทำอะไรบ้างจงศึกษาด้วยความแยบคายและมีความเพียรให้ยิ่งเถิดเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ของอาตมานี้จะไม่มีประโยชน์มากนักถ้าพวกเราไม่พยายามภาคเพียรหรือภาคเพียรน้อยเกินไปอาตมายังมีเพชรอยู่อีกมากที่จะเอามาบอกมาสอนกับพวกเราที่จะนำพาพวกเราให้ไปถึงที่สุดของทุกข์ได้แต่ถ้าพวกเราไม่ภาคเพียรไม่แยบคายให้มากพอจนมีฐานมีสภาวะอาตมาก็ไม่สามารถจะบอกสอนในสิ่งที่สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้แม้จะอธิบายสูงขึ้นก็จะไม่ได้ผลเพราะผู้ไม่มีสภาวะไม่มีพื้นฐานก็จะรับไม่ได้จะไม่รู้เรื่องจะยากจะซาบซึ้งไม่พอจะไม่ซาบซึ้งก็จะเบื่อจะไม่ใส่ใจจะเซ็งและไม่อยากมาฟังมารู้หรือแม้รู้ได้ถ้าไม่ทำก็จะเบื่อเป็นที่สุดอีกเช่นเดียวกันหรือแม้จะอธิบายซ้ำพวกเราก็ยิ่งจะเบื่อง่ายซ้ำซะอีกเพราะพวกเราไม่ภาคเพียรให้แยบคายเพิ่มภูมิเพิ่มฐานขึ้นให้ได้จริงเพราะมันมีภูมิอยู่ได้พอสบายแล้วจริงเท่าที่เราเป็นอยู่ในกลุ่มในหมู่ขนาดนี้เท่านี้เราก็พอสบายแล้วจึงไม่ทุกข์อะไรนักไม่ขนขวายไม่ภาคเพียรในวงเล็บติดแป้นอย่างนี้คือประมาทแท้ๆนั่นเองปราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดคือถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เราจะต้องมีความเจริญในวงเล็บวุฒิเจริญขึ้นอยู่เสมอไม่อยู่ฐานเดิมเท่าเดิมในวงเล็บถีติโดยเฉพาะยิ่งเสื่อมลงในวงเล็บปหายะนั้นยิ่งต้องไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดใครทำตนให้เลื่อนก็ขออภัยใครทำตนให้เสื่อมนั้นต้องเนิ่นช้าแน่ๆแม้จะไม่เสื่อมอยู่อย่างเก่าอยู่ที่เก่าไม่เพิ่มความเจริญให้ได้ก็คือเนิ่นช้าเช่นเดียวกันที่เนิ่นช้าเพราะประมาทเพราะไม่เร่งตัวเพียรทำใดวินัยใดที่ทำให้เนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตวุฒิหรือให้เกิดความเจริญให้ได้มากขณะจริงยิ่งได้ทีทุกขณะก็ยิ่งจะถึงผลสำเร็จสูงสุดได้จริงและเร็วเป็นธรรมดาใครล่ะจะช่วยเราอาตมาหรือผู้ยิ่งใหญ่ใดๆก็ไม่สามารถช่วยผู้ที่ไม่ช่วยตนเองได้แต่อาตมาก็ต้องอุตสาหะช่วยคุณเท่าที่สามารถโดยพยายามไม่ท้อและมันจะมีผลได้แน่นอนเมื่อคุณก็พยายามช่วยตนเองคำเหล่านี้ดูในหนังสือก็เน้น คำไหนเน้นคำไหนอะไรก็ดูเอากันแล้วกันเพราะลักษณะเน้นมันก็มีน้ำหนักที่ทำให้เราเข้าใจอะไรโดยปริยายอยู่มีผลได้แน่นอนเมื่อคุณก็พยายามช่วยตนเองอีกด้วยจริงแม้คุณขนขวายช่วยตนเองจริงโดยไม่มีอาตมาช่วยคุณก็จะมีผลได้แน่นอนทว่าผลนั้นได้อะไรเท่านั้นเองที่คำว่ามีผลนั้นได้อะไรเท่านั้นก็คือถ้าคุณมิจฉาทิฏฐิคุณก็ได้ผลคุณช่วยตนเองนะแต่ถ้าคุณสัมมาทิฏฐิแน่นอนคุณก็ได้ผลและเป็นผลสัมมาทิฏฐิถ้าคุณช่วยตนเองเท่าที่คุณมีอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยมีรู้พอสมควรช่วยตนเองค้นขวายภาคเพียรปฏิบัติตามที่รู้ก็ได้และยิ่งได้เติมปริยัติเติมคำสอนที่เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติเวทซึ่งอาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่ได้อยู่ที่เก่าพยายามเสริมความรู้ที่ให้แยบคายให้เกิดโยนิโสมนสิการทำอยู่จริงๆแล้วก็พยายามที่ให้เกิดปรโตโคสะโฆษณาอันอื่นถ้าจะแปลแค่ปรโตโคสะในความหมายหนึ่งโฆษณาโคสะก็คือโฆษณาทำให้รู้ทำให้ได้ยินโคสะเห็นดังโคสะนี่แปลว่าดังคือกล้องแปลว่ากระจายไปนะปรโตอื่นสิ่งเป็นอื่นที่ต่างจากอันเดิมอาตมาพยายามปรโตโคสะพยายามโฆษณาอย่างอื่นอยู่คุณก็ควรจะต้องรับปรโตโคสะนั้นเพราะงั้นผู้ใดไม่รับปรโตโคสะไม่มีปรโตโคสะไม่รับสิ่งอื่นอีกที่ได้รู้มาแม้จะเป็นอาตมาแม้จะเป็นคนอื่นๆชาวอื่นเขาแล้วก็รับข้อมูลนั้นมาเพิ่มเพราะปรโตโคสะไม่ได้หมายความว่ารู้จักอาจารย์อย่างเดียวโลกวิทูพหุสูตรด้วยปรโตโคสะน่ะหมายความว่ารู้โลกก็ด้วยลึกซึ้งบริษัทอื่นเข้าสู่บริษัทอื่นอีกแก้วกล้าในบริษัทอื่นอีกสามารถรับสามารถโต้สามารถกระจายสามารถจำแนกสามารถอธิบายสามารถปรับปวาทะเขาได้อีกด้วยในความหมายของพระเจ้านี่รอบถ้วนท่านบรรยายไม่หมดแต่เรามันหลงเอาแต่แค่แคบๆแล้วก็ภาคเพียรได้แค่ความเห็นความชอบของตนมันก็ตื้นมันก็ไม่ก้าวหน้านะเอาหันมาหน้า54อีกธรรมะทำให้มีสุขสมนัส6ประการถ้าผู้ใดที่มีความร่าเริงเบิกบานในธรรมนะจะเป็นคนขนขวายเป็นคนยินดีในธรรมในข้อที่หนึ่งเพราะเบิกบานในธรรมยินดีในธรรมพอใจในธรรมจะเป็นคนเบิกบานร่าเริงมีสุขสมนัสแม้จะยังไม่หมดกิเลสก็สังเกตเราเองก็ได้ในขณะที่เราเองเบิกบานในธรรมยังไม่เซ็งยังไม่เบื่อยังไม่อัตตามานะยังไม่ขึ้นถึงขีดนะโอ้เบิกบานเราก็รู้ว่าเรายังไม่หมดกิเลสยังไม่ถอนอาสวะสิ้นหรอกแต่เราก็เบิกบานเพราะถ้าทำถูกสัตว์ถูกส่วนของพระเจ้ามันจะเบิกบานตลอดเบิกบานร่าเริงตลอดแม้เราจะไม่หมดยังไม่หมดอาสวะยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เบิกบานไม่ซึมไม่เศร้าไม่เซ็งหรอกนะนะก็มีผู้ช่วยขอบคุณนะผู้ช่วยเหลือเติมมานะธรรมะหกประการคือเอาพระบาลีกำกับมาด้วยนะเอาพระบาลีเปิดพระบาลีมาให้เร็วไวทันการเหมือนกันไปหยิบเล่ม22มาเพราะที่นี่บอกเอาไว้นะเล่ม22ข้อ349นะหน้า383มั้งนะเป็นหน้า383ถ้าข้อ22เอ้ยถ้าท่านเล่ม22ข้อ383ดูเหมือนจะเป็นสูตรที่อาตมาพูดถึงเมื่อเช้าวานเนี่ยใช่ไหมสุขสูตรไม่ใช่สุขนี่สุขสูตรอันนั้นไม่ใช่สุขสูตรที่พูดถึงเมื่อวานนี่สูตรอะไรที่อาตมาว่าอาตมาจำได้ว่าเล่ม22แล้วก็ข้อ383พุทธิสันติที่นี่ที่นี่มาพูดถึงท่านสันติพูดจริงที่นี่ก็พูดถึงอีกด้วยพุทธิสันตินะเอามาอ่านเลย อาตมาไม่ได้เอาแฟ้มนั้นมายังจดอยู่อาจอัศาธสูตรอัศาธสูตรสูตรที่เป็นรสอร่อยอัศาธทิฏฐิสกายทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเอาแค่นี้ก่อนผู้ยินดีในธรรมธรรมรามโออารามะเนี่ยอารามอารามะนี่แปลว่ายินดียินดีความยินดีในธรรมะรวมความหมดเนี่ยเพราะผู้ใดยินดีในธรรมะนี่จะเบิกบานร่าเริงมีสุขมีสมนัสและยิ่งมีหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติมีปัญญาเข้าใจมีศรัทธาสมบูรณ์แบบมีทิศทางที่ดีผู้นั้นก็ใส่ใจในภาคปฏิบัติซึ่งอาตมาบอกยืนยันเลยนะว่าอาตมาพาปฏิบัติอย่างมรรคองค์8พาคุณคิดพาคุณดำริออกเนกขัมมะหมดแหละพาคุณพูดอย่างให้ออกจากโลกียะเนกขัมมะหมดแหละพาคุณทำงานทำกรรมกิริยากายวาจาใจกรรมมันตะออกจากกิเลสตัณหาอุปทานหมดพาคุณทำงานอาชีพมีกอบมีการมีงานอาชีพหลายคนยังไม่สนิทใจว่าเอ๊ะมาพาทำงานอะไรมากมายมามีอาชีพอะไรกันมาแบกมาหามาอะไรกันนักกันหนาโดยเฉพาะเป็นสมณะแล้วสมณะปางนี้ไม่ใช่สมณะสมัยพระพุทธเจ้านะสมัยพระพุทธเจ้าอาชีพเขาไม่มากหรอกวัตถุดิบทรัพยากรของโลกก็เยอะไม่แย่งไม่ชิงไม่ลำบากลำบนมีกินมีอยู่มีใช้สมัยนี้น่ะพระต้องหาเงินเลี้ยงชีพเองถ้าพระไม่มีเงินเขาว่าอยู่ไม่ได้โดยซ้ำมันต่างกันนะยุคสมัยต่างกันมากเพราะฉะนั้นพระทุกวันนี้จะมานั่งงอมืองอเท้าเหมือนพระสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องขนขวายช่วยทำความเข้าใจให้แก่ญาติโยมคฤหัสถ์คฤหัสถ์ต้องทำงานคฤหัสถ์ต้องรู้การงานอาชีพเพราะความหลอกความล่อความมอมเมาเศรษฐกิจธุรกิจอย่างโลกโลกที่อาตมาพูดผ่านตอนต้นเขาร้อยเขาจะดึงเขาจะลากจูงเอาไปมากเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าไม่เข้าใจเพียงพอว่าสัมมาอาชีพต้องเป็นอย่างนี้จะทำนาทำสวนทำไร่ก็ต้องเป็นอย่างนี้น่าจะมาเอามาบ่ได้มาแล้วมาค้ามาขายไปก็ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแม้แต่การเมืองอาตมาก็ต้องควบคุมดูแลแต่ว่าเขาเพ่งโทษกันอาตมาก็ต้องตีห่างก่อนลองตีชิดกันไปดูสิเขาเชื่อกันหมดเลยเอามาโฆษณาจนกระทั่งจะเอามาข้อนั้นมาถล่มทลายเขายืนยันนะว่าอาตมานี่จะเล่นการเมืองนี่เป็นพระไม่ถูกต้องอาตมาไม่เล่นอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาจะสอนการเมืองด้วยพอแสดงตัวเข้าทนิดหน่อยเท่านั้นเองประกาศนิดหน่อยเขาเอามาตีเราก็รู้แล้วกระแสสังคมและอำนาจของมันนี้อาตมาวัดค่าดันทุรังต่อไปไม่ได้เพราะคนโง่นี่มันทำโง่ได้ทำบาปได้มากและทำลายเราด้วยอาตมาก็พักไว้เรื่องนี้ตัดไม่ต้องการเมืองอาตมาไม่ต้องเข้าไปยุ่งอาตมาก็ทำในสิ่งที่เขายังไม่ถือสาจริงๆแม้แต่การค้าการขายก็จะถือสาการเงินการทองเนี่ยอาตมาตั้งธนาคารบุญนิยมกองบุญสวัสดิการอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราทำได้แต่ไม่เหมือนเขาแล้วเราก็จัดแจงใช้นี่ทำงานกันอยู่เป็นไปเป็นกิจการงานอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนเราต้องช่วยอาตมาเองนี่แหละเป็นตัวหลักที่ต้องมาช่วยแล้วพวกเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องศึกษาด้วยเราต้องช่วยเป็นมือเป็นไม้รองกันมาต้องกระทำนะสมัยก่อนแม้แต่โรงเรียนก็ไม่เปิดในวัดในวาหรอกเพราะการศึกษามันก็ไม่เคยมีเหมือนเดี๋ยวนี้การศึกษาก็ไปศึกษากันในวงของผู้ร่ำรวยฐานะดีหรือไม่ก็ส่งไปสำนักตักศิลาศึกษานุ่นมีวิชาการที่จะศึกษาจะสอนมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ต้องเอามาเรียนโรงเรียนต้องมาตั้งต้องมาดูแลต้องมาคอยประคบประงมตั้งแต่เด็กไปซึ่งพัฒนาการมันคนละเรื่องกับสมัยพระพุทธเจ้าเราต้องเอาใจใส่ต่อมนุษยชาติมากกว่าสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้านี่ถึงปล่อยเขาก็ไม่ทุกข์เท่าขนาดนี้ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มนุษย์มันทุกข์มากต้องเอาใจใส่ต้องช่วยทุกเหลี่ยมทุกมุมได้ก็ต้องทำอะไรเกินเราก็รู้แล้วเราก็ปล่อยอย่างอาตมาว่าจะลองดูสิการเมืองไม่ได้แตะเข้าไม่ได้แล้วก็มีฤทธิ์แรงคนเชื่อเขาโฆษณาต่อไปเราตาย เอาต่อไปไม่ได้การเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเป็นพระแต่คฤหัสถ์จะไปทำก็เถอะจะทำก็เชิญเถอะมันจะได้ขนาดหนึ่งถ้าใจสู้แต่ถ้าไม่สู้ก็ต้องถอยมาก็มาเรามีเรี่ยวมีแรงตอนนี้เราก็ทำอะไรไปที่จะทำได้จริงๆเราจะทำงานอะไรอยู่ในสังคมฟังตรงนี้เราจะทำงานอะไรอยู่ในสังคมมันการเมืองทั้งนั้นนักธุรกิจเขาก็ทำการเมืองเห็นมาทุกวันนี้เขาคุมนักการเมืองเลยนักธุรกิจเนี่ยเขาคุมมาจนกระทั่งเขาเป็นนายนักการเมืองนะนักการเมืองจะหาเงินเองสู้นักธุรกิจไม่ได้หรอกเหลี่ยมมุมในการที่จะต้องได้เงินสู้นักธุรกิจไม่ได้ถ้าจริงจะให้มีสภาพของความซับซ้อนที่ไม่ถือว่าผิดกฎหมายผิดหลักเกณฑ์ได้ทีเดียวนักธุรกิจเก่งกว่าเยอะเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่อาศัยนักธุรกิจจริงๆอ่ะนะโกงมาจากงบประมาณโดยตรงอ่ะนะโกงลูกเดียวแล้วไม่เก่งทางนักธุรกิจอ่ะถ้าอาศัยนักธุรกิจประมูลนั่นๆขายไอ้นี่อยู่นี่นี่นะเขาจะให้ค่าตรงนั้นให้เท่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่ากินแต่ก็โกงนั่นแหละแต่ต้องอาศัยพวกนี้เอาไปทำเองนะไม่ได้ตรงหรอกโกงหลักโกงโกงโกงเลยทำให้อาศัยนักธุรกิจแล้วไม่เก่งเท่าด้วยไม่เก่งเท่านักธุรกิจแล้วเขาเก่งกว่าเยอะซับซ้อนจนกระทั่งเป็นวิธีการหากินอยู่ทุกวันเนี่ยนักการเมืองก็คบหากับนักธุรกิจนั่นแหละหรือมีเครือข่ายของธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นักธุรกิจเองเข้ามาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเองก็ทำเลยเขาก็หากระทรวงที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองที่มีเครือข่ายอยู่คุมทั้งอำนาจคุมทั้งทรัพย์ก็ใหญ่ดิโลกียะมันก็ใหญ่ก็เป็นนายทาสที่ยิ่งใหญ่นายทาสทั้งเศรษฐกิจและอำนาจครอบงำอยู่ตรงนี้วิเคราะห์ไปกันงั้นนะอันที่นี้มาต่อที่ข้อ2ยินดีคำว่ายินดีในภาวนาตัวนี้แหละเป็นตัวกลางภาวนาแปลว่าการปฏิบัติประพฤติให้เกิดผลการกระทำให้เกิดผลภาวนานะภาวนาราโมนะในนี้คำว่าธรรมะธรรมารามธรรมะธรรมาราโมก็เป็นคำสนธิของธรรมะกับอารามะภาวนาราโมยินดีในภาวนาคำว่าภาวนาคือทำให้เกิดผลคือการปฏิบัติภาวนานี่คือการปฏิบัติปฏิบัตินี่รวมเอาทั้งฟังธรรมด้วยนะแล้วเอามาสาธยายธรรมท่องทวนธรรมด้วยบทธรรมะต้องท่องทวนตรวจสอบแล้วก็เอามาเปรียบเทียบวัดตัวเองแล้วก็ทำให้ลึกซึ้งแยบคายขึ้นภาวนาแปลว่าทำให้เกิดผลต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือภาวนาแต่ก็เข้าใจเบี่ยงไปเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายภาวนาเข้าใจว่าไปท่องบนเฉยๆภาวนาคือมนท่องบนสวดมนเฉยๆภาวนาเดี๋ยวนี้เข้าใจเพี้ยนไปถึงขนาดนั้นทำให้เกิดผลนะไม่ใช่ไปนั่งท่องบนภาษาเท่านั้นแต่เข้าใจเอาเองอ่ะเข้าใจเพี้ยนไปเองอ่ะมันเพี้ยนได้อย่างนี้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดกันกว้างๆด้วยความใจเข้าใจทั่วไปในภาษาไทยบอกว่าภาวนาอะไรอยู่น่ะแปลว่าอะไรภาวนาอะไรอยู่น่ะแปลว่าอะไรแปลว่ากำลังบ่นอะไรเป็นแสลงไปเลยกำลังท่องบ่นอะไรอยู่ความจริงแล้วเพี้ยนไปกว่าถ้าเข้าใจภาวนาว่ากำลังปฏิบัติภาคปฏิบัติเลยนะประพฤติอะไรเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาอยู่ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะไม่รวมเอาปริยัติด้วยนะไม่รวมเอาท่องบ่นด้วยนะก็ยังดีกว่าไหมปฏิบัติน่ะภาวนาคือกำลังปฏิบัติประพฤติเพ่งเพียรเพื่อให้ออกจากกิเลสออกจากโลกียะอยู่อย่างนี้ยังเข้าท่ากว่าได้มันดันเพียรไปจนกระทั่งถึงแค่เอาท่องบทคิดดูสิว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนเพียรไปขนาดไหนความหมายนะความจริงภาวนามันคลุมหมดทั้งปริยัติจะท่องทวนตรวจสอบก็ด้วย ปริยัติท่องทวนตรวจสอบและปฏิบัติประพฤติสังวรกายวาจาใจประพฤติมีมรรคองค์8นั่นเองจริงๆตรงๆเพราะตัวภาวนาแท้คือมรรคองค์8และมันจะเกิดผลทําให้เกิดผลถ้าเกิดผลก็สมบูรณ์ในภาวนามีผลของภาวนามีปฏิเวทธรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดยิ่งปฏิบัติอย่าว่าแต่ท่องบนสวดมนต์มาฟังธรรมะนี่ก็บอกแล้วว่าประกอบไปด้วยภาวนาทั้งนั้นสาธยายธรรมปฏิบัติธรรมภาวนาประพฤติปฏิบัติจนเกิดปฏิเวทธรรมก็ยินดีอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดทั้งส่วนที่ศึกษาปริยัติทั้งส่วนที่ปฏิบัติทั้งส่วนที่มีปฏิเวทเป็นผลแท้ผลจริงปฏิเวทก็คือแทงทะลุผลรู้แจ้งแทงทะลุผลโดยอัดโดยภาษาก็หมายความว่าบรรลุธรรมปฏิเวทเมธะแปลว่าแทงแต่ว่าเจาะแต่ว่าแทงแปลว่าเจาะถึงแต่ว่าเจาะแต่ว่าแทงแปลว่าเจาะถึงเข้าถึงเจาะถึงปฏิกระทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาก็หมายความว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้แล้วรู้เล่าได้สมบูรณ์ได้ซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งแน่ใจแน่ชัดมั่นใจทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าเราเองเราปฏิบัติธรรมอยู่นี่มีปริยัติกับเบิกบานยินดีในปริยัติมีพากันปฏิบัติกับเบิกบานในปฏิบัติทั้งการสังกัปปะเราก็เบิกบานในสังกัปปะเราอยู่วาจาที่เราได้พูดได้ฝึกฝนมีสติสัพพัญญะปัญญาสังวรสำรวมอย่าให้เป็นมิจฉาวาจาเป็นสัมมาวาจาได้เรื่อยพร้อมกันนั้นก็ไม่ขาดไม่ตกหล่นกรรมันตะมีกรรมการงานการกระทำทางกายไม่ใช่เอาแต่นั่งพูดเอาแต่พูดกายกรรมก็มีสมบูรณ์พอเพียงยิ่งกรรมันตะยิ่งอาชีวะมันยิ่งยากขึ้นมันยิ่งหนักขึ้นเพราะสังกัปปะมันก็ตามไปซ้อนอยู่ในนั้นวาจามันก็ตามไปซ้อนอยู่ในกรรมันตะตามไปซ้อนอยู่ในอาชีวะการงานที่เป็นการงานประจำชีวิตส่วนมากเรามีทั้งบทบาทครบกายวาจาใจแล้วเป็นสัมมาอาชีพเป็นอาชีพการงานที่ทุกคนรู้ว่าเป็นงานหลักๆจะแปลอาชีพว่างานหลักๆหรืองานส่วนใหญ่หรืองานส่วนมากหรืองานสำคัญที่ผู้นั้นพึงทำอยู่สมเหมาะสมควรกับสังคมสังคมกลุ่มในเราสังคมที่สัมพันธ์ไปกับสังคมข้างนอกเป็นการงานอาชีพที่เหมาะควรถูกหลักเศรษฐศาสตร์ถูกเศรษฐศาสตร์ในสมัยว่านี่เป็นงานที่มีดีมานด์สูงอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามาเร่งกสิกรรมมาเร่งกสิกรรมมาเร่งงานขยะงานปุ๋ยเพื่อที่จะให้มันรอบรัดคลุมไปทั้งงานกสิกรรมงานสิ่งแวดล้อมกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมมันสัมพันธ์กันมากแล้วก็เร่งรัดพัฒนาอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นงานอุปสงค์ในสังคมเพราะคนทิ้งคนเบื่อหน่ายแม้ชาวไร่ชาวนาเขาเบื่อหน่ายเขาไม่ยินดีที่จะเป็นชาวไร่ชาวนาหรอกแต่เขาดิ้นไม่ออกเขาไม่มีทางไปสักวันเขาก็มีทางไปขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยลูกเต่าเหล่าล้านชาวไร่ชาวนาหนีมาเป็นครูหนีมาเป็นข้าราชการเรียนเกษตรก็ไปเข้ากระทรวงเกษตรนู่นนั่งโต๊ะไม่กระทำจริงหรอกไม่เป็นจริงหรอกจบเกษตรก็ไปเป็นดาราจบเกษตรก็ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้หากินทางออกนอกเรื่องจบให้มันมีปริญญาติดตัวเป็นเครื่องอลังการเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งนอกนั้นก็ไปทำอะไรเละๆแต่หาเงินหาทองได้มาเอาหมดจบนิติศาสตร์จบเกษตรจบอะไรมาไปเป็นดาราไปเป็นนักร้องไปเป็นอะไรที่มันหาเงินได้ง่ายๆหรือไปเป็นนักการเมืองจบเกษตรจบอะไรไปเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะได้ช่องทางได้ลาภได้ยศอะไรไม่ได้เป็นนักการเมืองที่เต็มที่อะไรหรอกอ้างไปงั้นน่ะมันล้มเหลวหมดแล้วมันเลี้ยวไหลหมดแล้วไม่แน่หรอกในอนาคตชาวโศกเรานี่อาจจะส่งเสริมให้เรียนเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรจบปริญญาเอกมาแต่มาทำจริงๆนะมันแนะนำมาสอนมาลงมือทำช่วยกันจริงๆพัฒนากิจการเกษตรกรรมเกษตรกรรมอย่างจริงๆให้เรียนจบปริญญาเอกเลยได้ ต่อไปมีวิชาเต้าหู้ปริญญาเอกอาจจะส่งไปเรียนปริญญาเอกเต้าหู้มาวิชาขยะอย่างนี้อาตมาร่ำร้องอยู่นี่ไม่ตั้งคณะขยะวิทยาขึ้นสักทีเอาจริงๆนะอาตมาว่าในอนาคตคงจะต้องตั้งกันจริงๆขยะวิทยาเพราะมันใกล้ชิดตัวคนก็มาแล้วมันทำร้ายตัวคนก็มามันเป็นวิชาที่จะต้องเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปรับปรุงมันถ้าไม่งั้นมันทำลายเราขยะนี่จริงๆเลยมันเป็นตัวร้ายก็มามากแล้วแต่เขาไม่รู้กันเอาละไม่มีอะไรมหาวิทยาลัยเราตั้งขึ้นได้เราจะตั้งคณะขยะวิทยาก่อนเขาเลยใครจะเป็นคณบดีอ่ะดินเย็นนะต้องไปทำปริญญาไว้ก่อนนะเป็นคณบดีเราไม่มีปริญญาก็ไม่ไหวหรอกมหาวิทยาลัยนี่เรียนต่อยังไม่เอาเลยนะนั่นเสียเวลาทำมาหากินอีกจะเรียนต่อแค่นี้ยังไม่เอาแล้วไม่ได้เป็นคณบดีแง่เลยงั้นน่ะไม่เป็นไม่ได้เป็นก็เอาคนอื่นเป็นใครยังไม่รู้เลยดูก่อนถ้าต่อมายินดีในการละอันนี้ก็อยู่ในภาวนานั่นแหละในการละภาษาบาลีบอกว่าปหานนารามโมปหายะหรือปหานะประหารทำลายลงไปปหานะปหานตภาในอริยสัจ4ข้อทุกสมุทัยปหานตภาการละการทำลายแปลว่าฆ่าเขาก็แปลประหารเนี่ยมันเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าฆ่ากันเนี่ยประหารประหานะประหายะยินดีในการละแปลให้หนักๆยินดีในการฆ่าเป็นนักฆ่าตัวยงฟังแล้วน่ากลัวเป็นนักฆ่าตัวยงขอให้เป็นนักฆ่าที่มิแต่สัมมาทิฏฐิอย่ามิจฉาทิฏฐิแล้วกันเป็นนักฆ่ากิเลสตัวยงเห็นเมื่อไรก็โอ้โหพรั่งพร้อมไปด้วยสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะเป็นนักฆ่าตัวเยี่ยมวันวันหนึ่งก็ม่อหายพร้อมไม่ใช่เป็นนักฆ่าก็คือนักพิงทวนเก็บดาบนอนเข้าห้องมีดาบไม่มีแต่ดาบไม่ได้ออกจากฝักเลยนักฆ่าขี้หมาอะไรเงี้ยมันถ้าผู้ใดพรั่งพร้อมครบสมบูรณ์ทั้งอาชีวะกัมมันตะวาจาตัวประพฤติอยู่ตรงนี้สังกัปปะอยู่ตรงนี้ถ้าใครปฏิบัติได้สอดซ้อนซับซ้อนลึกซึ้งสังกัปปะเราก็อ่านได้ทันวาจาเราก็อ่านได้ทันกายกรรมหรือการงานประกอบไปด้วยการงานใดๆเราก็อ่านได้ทันพร้อมกันนั้นเป็นหลักในอาชีพให้แก่หมู่ฝูงหมู่กลุ่มสร้างสรรค์เสียสละนำพาให้เข้าระบบหมดทำการงานอาชีพอะไรก็ถูกต้องเป็นระบบบุญนิยมอะไรที่ลึกซึ้งอะไรก็มีสมรรถนะมีสมรรถภาพแต่ก็ได้ละชำนาญเป็นนักรบมือเอกนักฆ่าตัวยงเพราะปฏิบัติมรรคองค์8ช่ำชองโพธิปักขิยธรรมหรือโพธิชงอยู่ในนี้เสร็จกายก็รู้ดีเวทนารู้ดีเจโตปริยญาณหรือจิตรู้ดีธรรมะรู้ดีไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์5อุปทานขันธ์5เข้าใจดีจับสภาวะอาการลิงคนิมิตถูกปฏิบัติประพฤกช่ำชองอายตนะ6สบายมากไม่ว่าอายตนะนอกอายตนะในมีรูปเป็นอายตนะนอกมีตาเป็นอายตนะในมีวิญญาณจักขุวิญญาณเป็นองค์ประกอบรวมสามนี้เป็นรู้เรื่องอย่างที่นี่การเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะอาศัยตาและรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะทั้งสามประการเป็นผัสสะนี่เรียกว่าผัสสะผัสสะไม่ใช่ว่านั่งมุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตาก็ไม่เปิดหูก็ไม่ได้รับเสียงไม่ใช่ผัสสะจะต้องมีตามีรูปมีอายตนะนอกคือรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสัมผัสแม้แต่ธรรมารมณ์ก็เป็นอายตนะนอก นอกที่อยู่ในในจิตวิญญาณแล้วก็มีใจเป็นมโนเป็นอายตนะในมีกายเป็นอายตนะในมีโผฏฐัพพะเป็นอายตนะนอกแล้วก็มีวิญญาณโดยทวารทั้ง6ได้แหละจะเป็นจักขุโสตะคานะชิวหาอะไรไปจนกระทั่งถึงมโนเป็นวิญญาณ3อัน3ประการนี้เรียกว่าผัสสะเป็นผัสสะผัสสะต้องมี3อย่างครบไม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตาเหมือนอย่างฤาษีปิดหูปิดตาไม่ใช่ซึ่งสามัญก็รู้อยู่แล้วและต้องมีโอกาสที่จะมีสิ่ง3อย่างนี้เรียกว่าผัสสะให้ครบก็เหมือนกับอาตมาอธิบายกัมมันตะว่ามันต้องเกี่ยวข้องทั้งสังกัปปะและวาจานั่นแหละผัสสะก็ต้องเกี่ยวข้องทั้งตารูปและวิญญาณจึงเรียกว่าผัสสะนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้ธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ผัสสะก็คือดับผัสสะก็คือไปแตะไปสัมผัสไม่ให้มีผัสสะแล้วก็จะดับเวทนาเพราะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งเวทนาไม่ใช่มีผัสสะและผัสสะขอให้เกิดเนี่ยเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดและผัสสะมีอยู่อย่างนี้แหละแล้วเวทนานั้นก็ไม่ใช่ดับผัสสะดับเวทนามีผัสสะและดับเวทนาไม่ให้มีผัสสะมีผัสสะมีจักขุวิญญาณก็เป็นจักขุวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์มีรูปก็มีรูปตามธรรมตามสัจจะมีตาก็ตาอันเปิดโพรงสบายสบายวิญญาณก็มีเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่ว่าวิญญาณไม่มีวิญญาณทางจักขุวิญญาณต่างๆมีตัวรับรู้แต่ไม่มีอวิชชาเพราะฉะนั้นผัสสะก็มีผัสสะแต่ผัสสะเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดทุกขเวทนาถ้าก่อสุขก็สุขเวทนาสุขสมนัสเนคขมะสมนัสจนถึงอุเบกขาเป็นเนคขมะอุเบกขาสงบเป็นเนคขมะอุเบกขาที่เป็นสุขยิ่งขึ้นด้วยซ้ำสุขยิ่งกว่าสมนัสที่ยังมีอุปกิเลสแม้อุเบกขาเองก็ยังเรียนรู้ซ้อนอีกว่าถ้าคืนยึดอุเบกขานี้เป็นฐานนิพพานก็ตามว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยังมีภพชาติต่อแต่ถ้าจะวางเลยวางภพชาติหมดเลยเป็นปรินิพพานเป็นพระอรหันต์แม้แต่อุเบกขาที่เป็นฐานอาศัยนี้ก็ไม่เอาไม่ยึดไม่ติดต่อวางเป็นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเวทนาก็ไม่ใช่ตื่นๆเขินๆว่าดับเวทนาเขาไม่ดับเวทนาเราเขาไปดับสัญญาการดับจริงๆดับแค่สัญญาเวทนาก็ไม่มีแล้วไม่ต้องกำหนดรู้อะไรไม่ต้องจำต้องคิดอะไรเลยไม่ระลึกทบทวนอะไรทั้งนั้นแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่สัญญาไม่กำหนดอะไรเลยนั่งเดินดับนิโรธแบบฤาษีแบบอสัญญีอสัญญีนั่นแหละนิโรธฤาษีคือไม่สัญญาไม่กำหนดอะไรทั้งนั้นเป็นพรหมลูกฟักแบบนี้พุทธเจ้าท่านไม่เอาด้วยดับสัญญาแบบนี้แต่คนฟังก็ไม่เข้าใจสักทีอาตมาก็พยายามขยายความพยายามอธิบายละเอียดในคนคืออะไรให้รู้เลยว่าเวทนาคือลักษณะไงก่อนสัญญาไงก่อนสังขารไงก่อนดับสังขารก่อนคืออะไรเหลือแต่เวทนากับสัญญาในสัญญาและเวทนาสุดท้ายก็มาสำคัญอยู่ที่สัญญาสูงสุดแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเราก็ต้องรู้ละเอียดจนกระทั่งสุดท้ายมีสัญญาเวทยุตนิโรธนิโรธอย่างที่มีสัญญาเข้าเคลียอารมณ์เวทนาคืออารมณ์เวทนาคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้เราก็ใจถึง108เวทนาและก็รู้ว่าฐานเวทนาที่บริบูรณ์สุดคืออุเบกขาเวทนาได้อย่างไรทำได้อย่างไรทำได้แล้วก็นั่นแหละเป็นฐานนิพพานแล้วคุณก็อย่าไปยึดหรือว่าอย่าไปติดต้องหัดฝึกวางแม้แต่ฐานนิพพานคืออุเบกขาให้ได้เพราะมันเป็นตัวตนสุดท้ายที่เราจะอาศัยอันนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้นะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี่แหละเป็นความเกิดแห่งทุกข์นะตารูปก็ตามหูก็เสียงก็ตามไปจนกระทั่งครบนะสูตรนี้ท่านไล่ถึง6ทวารนะท่านไล่ถึง6ทวารจบทุกขสูตรไม่ใช่สุขสูตรที่เรากำลังอ่านในสุขสูตรนะทุกขสูตรนะเพราะฉะนั้นเรายินดีในการละมีองค์ประกอบพร้อมมีผัสสะประกอบไปด้วยท ทวารและอายตนะและวิญญาณรู้เท่าทันอายตนะ6รู้ว่าเรามีโพชฌงค์7หรือไม่มีอริยสัจ4หรือไม่นี่ทำในธรรม5ข้อรู้เห็นเข้าใจจริงและละลดจริงนะเพราะฉะนั้นผู้ใดยินดีในการละผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรที่มีมรรคมีผลอยู่และรู้ด้วยว่าเราได้ละเราได้ประหารมีประหารตภามากหรือน้อยก็แล้วแต่ถ้าคุณมีญาณปัญญาอ่านออกนะคุณเป็นผู้เจริญไม่ประมาทและต้องทำให้ได้อยู่เสมอวุฒิอยู่เสมอย่อมเป็นผู้ยินดีปวิเวกปวิเวกคือผลสงบระงับอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่สงบระงับไปสะกดจิตไว้เท่านั้นนี่ก็นัยยะต่างกันอธิบายสงบอธิบายวิเวกคนละอย่างอาตมาอธิบายวิเวกนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่ได้เคยบอกว่ามีเสนาสนะวิเวกเคยมีวัตถุวิเวกสถานที่วิเวกเรียกได้ยี่เรื่องสถานที่วิเวกเป็นองค์ประกอบที่ไม่จุนจานเกินไปก็เรียกได้แต่ไม่อยู่ในองค์ธรรมของการปวิเวกที่ว่าสงบระงับมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเท่านั้นอุปธิก็คือกิเลสมันสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสทั้งองค์ประชุมกายวิเวกทั้งจิตของเราในจิตก็วิเวกองค์ประชุมนี้ก็วิเวกองค์ประชุมก็หมายความว่ามันประชุมอยู่นะแต่เราสงบสงัดเพราะอุปธิของเราไม่มีกิเลสของเราไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสของเราไม่มีเราก็ยิ่งมีกายอันโตใหญ่ได้มีองค์ประชุมมันโตใหญ่ได้เพราะเรามีโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเราจึงคลุกคลีเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์มีปฏินิสักขะช่วยเหลือมนุษย์โลกลงไปในรกแรงขนาดไหนก็ลุยได้เหมือนเดินอยู่ในที่ว่างนรกจะใหญ่เท่าภูเขากองกิเลสจะใหญ่เท่าภูเขาก็เดินลุยได้เหมือนเดินอยู่ในที่ว่างมีปฏิหาริย์อย่างนั้นจริงๆนะพระผู้ใดที่อ่อนแอป้อแปไม่เจริญหรอกตนเองก็ไม่ได้พิสูจน์สัจจะเพราะไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยอ่อนแอช้าเพราะเนื่องช้าก็ประมาทแล้วเนื่องช้าก็ไม่เข้าหลักการธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะในนี้มีอยู่ในนี้รู้จักสงัดสงบที่ถูกต้องและยินดีในสงัดนั้นเพราะมันยินดีนะเบิกบานร่าเริงที่เราได้สงัดอย่างนี้สงัดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณไปนั่งหลับตาสงัดนะถ้าคุณมาเข้าใจพุทธคุณไม่ต้องหลับตาสงัดเลยคุณอยู่เหนือมันเลยโลกุตระเรามีตัวสงัดสงบมีวิเวกสงัดอย่างอยู่เหนือมันอยู่กับมันกระทบสัมผัสมันก็ไม่ทำให้เรากิเลสเกิดเลยพุทธศาสตร์โลกธรรมิหิจิตตังยัสสานกรรมปฏิโลกธรรมขนาดนี้เท่านี้เรื่องนี้อย่างนี้นะโอ้ยเราเหนือมันจริงๆมันวิเวกได้จริงๆคุณจะยินดีวิเวกนี้ยิ่งกว่าคุณไปนั่งหลับตาสะกดจิตได้ไปศึกษาดีๆแล้วอาตมาข้าท้าทายได้แค่เลี่ยงหลบๆแล้วก็วิเวกแค่นี้นะมันอ่อนแอมันเด็กๆมันยังไม่จริงใหญ่หรอกยังไม่แข็งแรงยังไม่อาจหารหรอกยังไม่แกล้วกล้าหรอกต้องวิเวกอยู่เหนือมันจริงๆเลยมันกระทุ้งกระแทกกระเทือนยั่วยวนอยู่แล้วก็ว่างเลยไม่มีผลักไม่มีดูได้จริงวิเวกอย่างนี้แหละน่ายินดียิ่งกว่าวิเวกฤาษีเชื่อไม่เชื่อคุณไปพิสูจน์เอาแล้วกันย่อมเป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาทไอ้ตัวนี้เนี่ยพวกเราพยายามพยาบาทมีอย่างหยาบกลางละเอียดถือสาก่อนเรียกว่าพยาบาทนะถือสาอยู่เนี่ยพยาบาทจองเวรแปลง่ายๆพยาบาทก็จะไปแปลถึงขนาดว่าจะต้องเอาลงมือลงไม้ต้องทุ่มต้องทุบต้องตีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพยาบาทก็คือสภาพที่เราเองยังพัวพันยังผูกยึดโดยความเป็นโทสะมูลความไม่ชอบความผลักเพราะเราอยู่ได้โดยไม่ผลักไม่พยาบาทคืออยู่กับศัตรูได้เนี่ยต้องเก่งถึงขนาดนั้นอยู่กับอาตมาเองก็ยังต้องเลี่ยงมาจากศัตรูใหญ่ไม่เพราะว่าอาตมามีงานถ้าอาตมาไม่มีงานอะไรจริงๆนะให้อาตมาอยู่กับพวกศัตรูนั้นจริงๆก็อยู่ได้แต่อาตมาก็จะพยายามเข้ากับเขาให้ได้จะอยู่ให้เขาให้ได้จริงๆแต่อาตมามีงานก็นึกถึงลูกหลานต้องมาอยู่กับลูกหลานต้องมาช่วยลูกหลานก่อนไอ้งานที่จะไปรบราฆ่าฟันหรือไปประสานกับเขาไปช่วยเขาให้เกิดลดละลงนะไกลไปเอาไว้ก่อนเถอะอีกหลายชาติ อีกอภิมหาชาติหน้าเอาไว้ก่อนอภิมหาชาติหน้าค่อยเจอกันค่อยช่วยคุณชาตินี้ช่วยไม่ไหวหรอกมาช่วยลูกๆเต่าๆธรรมาก่อนก็อย่างนี้จริงๆนะเพราะงั้นเรื่องไม่พยาบาทนี่ให้ได้ยินดีในไม่พยาบาทไม่ใช่ยินดีในพยาบาทนะเพราะฉะนั้นมันมีหยาบกลางละเอียดบรรจุซองละอองธุลีของความเป็นพยาบาทต้องอ่านให้ได้เพราะแม้แต่เราเองเนี่ยรู้สึกกันมีอะไรนิดๆผลักกันหน่อยๆพยายามจะเข้าหากันดูจะยิ่งเหลือน้อยๆผลักกันหน่อยๆนี่ประสานกันดูเหลืออะไรล้างมันจะให้เกลี้ยงแล้วเราจะได้โอ้ชื่นใจจริงเนาะเราล้างกันได้แล้วเราเข้ากันได้แล้วเราประสานกันได้แล้วเขาจะมีอย่างนี้เราก็ไม่ถือสาแล้วเข้าใจเขาเห็นใจเขาแล้วถ้าช่วยเขาได้ช่วยช่วยยังไม่ได้ก็คนเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วไม่ติดใจจะทำอย่างไรเราจะเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างนี้ยิ่งมีน้อยๆ อยู่ไม่ลูกพูดยากพ่อแม่ปากเปียก คำทำพังเพยของทางอีสานแต่ท่อต่อไปอีกเนี่ยมันมีต่อจากนี้แต่มันหยาบอาตมาไม่พูดอีสานรู้ลูกพูดยากสอนยากพ่อแม่ปากเปียกต่อจากนั้นมีคำบังเพยต่อคนแก่คนเฒ่าหรือคนรู้นี่เขามีเขารู้นะมันหยาบแต่เขาไม่ถือกันนะเขาไม่ถือกันพูดกันก็เข้าใจแต่มันหยาบมากนะฮะอ๋ออยากได้ภาษาบาลีต่อย่อมยินดีในการละนี่ก็ปหานาราปหานาราโมนะปหานะนั่นแหละอาราโมก็เป็นปหานาราโมยินดีในปเวกกับปวิเวการาโมไม่มีความยินดีในความไม่ประมาทก็อัพยานะอัพยาปัจฉาปัจฉาในชอช้างปอปลาชอช้างแล้วก็ชอกระเชอสระอาราโมย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าตัวนี้ก็ลึกซึ้งอาตมาเคยพูดบ่อยๆแต่พวกเราฟังเพลินๆช่างมันเถอะเราแค่นี้ก็ไปได้เรื่อยๆเราถ่อมตนเท่านั้นนะเราไม่เก่งเราก็ไปแค่นี้แหละค่อยๆร่อยๆดิ้งลี่อย่างนั้นเถอะมันยถาสุขขังเกินไปมันตั้งตนอยู่ในความสบายสบายตัวนี้คือบำเรอตนไม่ตั้งตนอยู่ในความลำบากไม่เป็นทุกขายะอัตตานังปทาติมีแต่เอายถาสุขังโคเมวิหรโตเป็นอยู่อย่างสบายสบายยถาสุขังโคเมวิหรโตวิหระก็คืออยู่อยู่อย่างตามสบายบำเรอกิเลสคนเรามีกิเลสเนี่ยมันจะบำเรอฐานะอย่างโลกโลกเขาก็อย่างเขาฐานะอย่างเราก็อย่างเรามันจะบำเรอของความชอบความพอใจยินดีของเราเนี่ยแล้วก็ยินดีอยู่อย่างเงี้ยเข้มงวดกวดขันตัวเองไปเคร่งอะไรมากมายนักขนาดนี้ก็สบายดีแล้วมันจะเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นต้องฝืนต้องตั้งตัวอยู่บนความลำบากต้องพยายามดูกายวาจาใจต้องพยายามดูสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีพเราควรจะกายวาจาอันใดที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ในหมู่พวกกลุ่มของเราอะไรนะเราจะเอานี่เขาเรียกแล้วนะนี่เขาขอแรงงานนะไปดูหน่อยนะเผื่อเราทำได้หรือว่าไอ้งานนี้เราทำได้ดีนะไปหน่อยนะไม่งานนี้เรารังเกียจจังเลยลองฝืนมันดูซิรังเกียจนะเข้าไปดูซิเขาเรียกขานงานนี้เราไม่ถนัดงานนี้เรารังเกียจจริงๆก็ขี้เกียจขี้เกียจอะไรงี้เอามึงสิใจสู้มึงสิหัดฝึกดูใจเราจะง่ายจะไม่ใช่ใจง่ายแบบโลกๆนะใจเราจะคล่องใจเราจะไวใจเราจะทำให้เราเกิดพฤติกรรมเป็นผู้คล่องแคล่วแววไวแล้วจะได้ศึกษารอบทั่วอยู่ในนี้มันไม่พาตายนักหนาหรอกนะพาทำก็ไม่ใช่มิจฉากรรมันตะไม่ใช่มิจฉาอาชีพอะไรพาพูดก็ไม่ใช่มิจฉาวาจาพาคิดก็ไม่ใช่มิจฉากรรมันตะมิจฉาสังกัปปะอะไรนะไอ้ที่เราไม่ค่อยขมีขมันพวกนี้แหละยังไม่ค่อยเอาใจใส่ในสังกัปปวาจากรรมันตะอาชีวะนี่แหละพาให้เนิ่นช้าตัวพยาบาทก็พาให้เนิ่นช้าตัวไม่เอาใจใส่ในภาวนา ตัวไม่ได้ละได้ลดมันพานรวมแล้วมันพานเนิ่นช้าหมดนะตัวที่ไม่ขมีขมันพยายามอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเอาใจใส่ในการประพฤติและก็ปฏิบัติให้มันมีภาวนาใหม่ธรรมะเหล่านี้เนี่ยไม่พาให้เราสมบูรณ์ถ้าเราทำสมบูรณ์คำนึงถึง6อย่างนี้เราจะเป็นย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและสมนัสอยู่ในปัจจุบันนั่นเทียวและย่อมเป็นผู้ปรารภเหตุเพื่อสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแม้คุณจะเป็นอนาคามีเหลือแต่อาสวะกิเลสหยาบก็หมดแล้วกิเลสกลางก็หมดแล้วเหลือแต่อาสวะเท่านั้นสบายนะอนาคามีเนี่ยสบายมากเพราะของหยาบมันหมดมันไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากมายแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากแต่มันยังไม่หมดเชื้อยังไม่หมดอาสวะแล้วก็มาประมาทไม่ยินดีในธรรมไม่ยินดีไม่เจริญในทางปริยัติและไม่เข้มงวดกวดขันภาวนาให้มีปฏิบัติให้พยายามภาคเพียรมีเหตุมีปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยตาของเราก็เอาไปสัมผัสตาของเราก็ไปให้เกิดจักขุวิญญาณที่มันจะมีกิเลสผสมมาและเป็นขนาดระดับอาสวะด้วยมันยิ่งไม่มีอะไรกระทุ้งกระแทกแล้วโอ้โหมันก็เป็นอนุสัยอ่ะมันก็เป็นตัวนอนเนื่องสบายเลยมันไม่ค่อยขึ้นหรอกอนุสัยก็เหมือนกับคนติดนอนนั่นแหละเขาถึงแปลว่านอนเนื่องอนุสัยมันไม่ขึ้นหรอกขนาดเอาน้ำมาราดมันยังต่อเลยมันไม่ขึ้นง่ายหรอกรู้จักสันดานอนุสัยมั่งนะท่านแปลมาแต่โบราณกาลแปลเก่งกิเลสนอนเนื่องนอนงุดนอนมุดนอนขี้เซาเนื่องนั้นแปลว่าต่อติดต่อไปไม่มีจบนอนอยู่อย่างนั้นมันก็ต่อยาวอยู่นั่นแหละก็ขี้เซานั่นแหละเอาน้ำมาราดในคอนอนต่อต่อไปอีกเนื่องไปอีกขอต่อไปอีกอนุสัยกิเลสขี้เซาเอาอะไรมาเอาไมเคิลแจ็กสันมันจะออกเวทีมันจุดระเบิดนะจุดให้ตกใจเลยนะเสร็จแล้วควันพุ่งเสร็จแล้วก็เก๊กถ่าอะไรของเขาของเขาถ่าของเขาอะนะนิ่งอยู่หลายนาทีนะนิ่งเป็นหุ่นให้ควันจางนะมันค่อยๆนิ่งถ่าว่าโอ้โหเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนมันทึ่งคนมันดูแล้วมันศรัทธาเริ่มใส่แล้วมันชอบหมายเท่มากแน่นอเป็นความปรุงของโลกโอ้โหมันเข้าใจสร้างองค์ประกอบจุดเป็นระเบิดตุ้มเลยนะให้ตกใจก่อนเลยนะใครหลับอยู่ต้องตื่นนะเสร็จแล้วก็ต้องเฮ้ยอะไรเว้ยอ๋อนี่เหรอควันพุ่งชวนตาสีแสงมาเสร็จแล้วควันค่อยๆจางแล้วก็ค่อยเห็นหุ่นได้ยังไงอ๋อแก๊กทาแต่งตัวบ้าๆบอๆขึ้นมาชื่นชอบมดเขาเอาขี้อะไรมาปะก็ชื่นชอบมดนะมันก็แก่นอนเนื่องได้เหมือนกันแต่พวกเราเนี่ยมันไม่มีขนาดนั้นก็แก่เองเหอะอาตมาไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันมันถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจถูกทางมีจิตอันแยบคายมีปัญญาฌานฉลาดรู้ทิศรู้ทางรู้ขณะรู้กรรมกิริยารู้องค์ประกอบที่เราจะทำให้แก่ตนและปรารภตนปรารภเรื่องปรารภเหตุปรารภธรรมถ้าเราเป็นผู้ปรารภตนอยู่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็รู้ว่าเราควรจะอย่างไรอะไรน้อยไปเราฟังน้อยไปควรฟังเราพูดน้อยไปควรพูดน้อยนะน้อยนะแต่อโศกนี่อาตมาเชื่อว่าพูดมากเราพูดน้อยไปพูดและพูดอย่างควรนะพูดให้เป็นสัมมาวาจาพูดก็ได้ฝึกสัมมาวาจาฝึกว่าพูดให้ฝึกละมิจฉาเป็นนักฆ่านะยินดีในการละเนี่ยปากปฏิบัติอันนั้นเกิดผลฟังก็เกิดผลพูดก็เกิดผลทำกรรมกิริยาทุกอย่างก็เกิดผลทำการงานอาชีพใดๆก็เกิดผลและเป็นอริยผลด้วย ไม่จะเป็นผลโลกโลกมีผลอริยผลที่ประกอบไปด้วยผลโลกด้วยนะผู้ก็เกิดการงานเกิดบทบาทการสร้างสรรค์สร้างสรรค์วัตถุก้อนแท่งอะไรก็ได้ด้วยอาตมาพูดนี่เกิดวัตถุก้อนแท่งเกิดคนคนไปผลิตคนไปทำงานเดี๋ยวคนก็ไปทำนาเดี๋ยวคนก็ไปทำไร่ทำสวนทำยาทำโน่นทำนี่ใช่ไหมมันพูดแล้วมีผลจริงหรือทำจริงๆกัมมันตะมีผลในผลิตทั้งวัตถุโลกียะเกิดขึ้นด้วยนะมันสมบูรณ์เป็นโลกียะอันเป็นของจำเป็นที่คนจะต้องอาศัยยิ่งขาดแคลนเรายิ่งต้องสร้างให้เขาใช่ไหมแล้วเขาสร้างทุกวันนี้แต่ละอะไรขึ้นมาเนี่ยประกอบไปด้วยมลพิษปลูกผักก็เอาผักมลพิษมาให้กินสร้างเครื่องใช้ก็เครื่องใช้มีมลพิษแม้แต่สร้างยารักษาโรคมาก็โรคก็มีผลข้างเคียงมีมลพิษเยอะสร้างธรรมะสร้างศาสนายังแฝงมลพิษมาในธรรมะเลยแม้แต่สร้างยารักษาโรคมาก็โรคก็มีผลข้างเคียงมีมลพิษเยอะสร้างธรรมะสร้างศาสนายังแฝงมลพิษมาในธรรมะเลยแล้วก็เถียงกับอาตมาอาตมาว่ามันมีพิษไม่เชื่อศาสนาพุทธอะไรต้องมานั่งรดน้ำมนต์กันไม่เชื่อไปนั่งส่งบุญส่งบาปไปให้คนตายอยู่เนี่ยมันมลพิษไม่เชื่อทำพระเครื่องแสงศูนย์เล่มนี้เล่นงานพระเครื่องคอยดูผลแสงศูนย์เล่มใหม่เนี่ยเล่นพวกพระเครื่องชักอาถานชักแยมลึกขึ้นเป็นมลพิษนี่มลพิษยาที่อาตมาพูดที่คุณเข้าใจบอกทำพระเครื่องเสกน้ำปากน้ำมงน้ำมูกน้ำมนหรือแม้แต่คำสอนธรรมวินัยประยุกต์หรือปฏิรูปเขาก็เข้าใจว่าเราดีไปปฏิรูปหรือไปประยุกต์หรือไปทำให้วิปริตเขาไม่มองตนว่าเขาทำให้วิปริตเขาทำให้ธรรมะมันอ่อนยวบลงไปเบาไปไม่เข้มข้นไม่เหมาะสมกับสภาวะไม่เหมาะสมกับยุคกาลควรจะเข้มข้นอย่างไรยิ่งอนุโลมอ่อนยวบไปอย่าไปว่าเขาจะทำพระเครื่องก็ว่าไปเถอะให้เขาทำเถอะอนุโลมอนุโลมจนกระทั่งถึงก้นบึ้งของอติวินิบาตแล้วรู้จักอติวินิบาตไหมนรกที่ไม่มีที่จะไปแล้วมันสุดนรกนรกไม่มีที่ต่ำกว่านี้อีกแล้วอิติวินิบาตเนี่ยมีคำถามแทรกมาว่าเวทนาทำให้เกิดทุกข์สุขอทุกขมสุขกับตัณหาทำให้เกิดทุกข์ช่วยอธิบายทุกข์ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรตัณหาจะทำให้เกิดทุกข์หรือจะเรียกโทมนัสก็ตามโทมนัสเราไปเอาอธิบายอยู่ที่เวทนาที่เราเรียนมาแล้วในเวทนาเคหสิตะโทมนัสเคหสิตะสมนัสเคหสิตะอุเบกขาเราไปเรียกที่เวทนาหรือถ้าเป็นเนกขัมมะก็ตรงกันข้ามกับเคหสิตะเคหสิตะก็คือโลกียะเนกขัมมะก็คือภาคเพียรออกจากโลกโลกียะมาสู่โลกุตระมาสู่โลกใหม่มาสู่ปรโลกโลกใหม่หรือเป็นสัมปรายิกยิกภูมิโลกใหม่โลกที่พุทธเจ้าต้องค้นพบให้เห็นในปัจจุบันนี้ให้เกิดในปัจจุบันนี้ไม่ต้องเป็นหลงว่าชาติหน้าตายไปแล้วหนึ่งค่อยจะไปเข้าสัมปรายิกภูมิไปได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาต่อเมื่อตายแล้วถ้าไม่ปฏิบัติในชาตินี้ตายแล้วก็ไม่ได้ถ้าได้เป็นภูมิธรรมได้เป็นธรรมะที่เราได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วตายไปแล้วจึงจะได้ถ้าไม่ได้ตั้งแต่เป็นนี้ตายไปแล้วปรโลกหรือสัมปรายิกภูมิภูมิหรือภูมิธรรมเนี่ยภูมิภูมิรู้คุณธรรมที่ของคุณเนี่ยถ้าไม่ได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาตั้งแต่ตอนนี้เป็นนี้ตายไปแล้วไม่มีสุรภาโวสติมันโตไม่ใช่อิทัปปรมจริยาวาโส no way no way ไม่มีทางไม่ได้ขอเอาหัวตีดินเลยยืนยันนั่งยันนอนยันกระโดดยันว่ายน้ำยันอาตมาตัวนี้ว่ายน้ำอยู่ที่นี่ก็ทำให้หนักหนามีเวลาต้องว่ายไปว่ายน้ำไม่ได ้ มีตัณหาถึงค่อยเกิดเวทนาแล้วคุณเวทนามีตัณหา ถ้าเจอว่าตัณหาได้รับการบำบัดมันก็เกิดเวทนาถ้าตัณหาไม่สนใจมันเกิดเวทนา คุณจะเอาทั้งเวทนาและตัณหามาพูดอย่างไรก็ตามทำความเข้าใจให้ดีเวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกตัณหาคือความปรารถนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความปรารถนาดีแม้ที่สุดอาตมาใช้คำว่าวิภวตัณหาเราจะมีตัณหาตัวนั้นอย่างมีวิชากำกับพ้นอวิชชาสูงสุดแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์เพราะทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปพระอรหันต์ก็มีทุกข์พระพุทธเจ้าก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์ใช่อาตมาจะมีตัณหาคุณจะทำไมข้องใจเหรออาตมามีวิภวตัณหาไม่ได้ทำเพื่อตัวหรอกแต่เราทำอย่างเข้าใจจริงๆมันทุกข์เอาอ่านทุกข์ออกอาตมาอ่านทุกข์ออกนะแสวงหางานก็เป็นทุกข์แค่คิดจะแสวงหางานนี่ก็เป็นทุกข์แล้วแต่ทุกข์นี้คุณจะไปอ่อนแอกับมันคุณยังไม่ปรินิพพานอยู่ตราบใดยังมีรูปนามขันธ์ 5มีทุกข์ทั้งนั้นเวทนาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราอยู่กับทุกข์อย่างอยู่เหนือมันเพราะฉะนั้นแม้จะใช้ภาษาว่าเรามีตัณหามันไม่ได้เป็นกามเพื่อตัวมันได้เป็นภพเพื่อตัววิภวภพเป็นภพเพื่อผู้อื่นเสียสละสร้างสรรค์ใครจะแหมทำเป็นว่าต้องไม่มีตัณหาหมดเลยแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่เอามีตัณหานี้ต้องเอาหยุดหมดเลยไม่ต้องมีอะไรไม่ปรารถนาอะไรนั่งจุ่มปุกอยู่ซื้อบื้ออยู่ก็เอาใครไม่ว่าอะไรตัวใครตัวมันอิสระเสรีภาพส่วนตัวแต่อาตมาว่าอันนี้มันเป็นเรื่องมนุษยชาติที่เกลี้ยงสนิทและมีคุณค่าสูงส่งถึงสูงสุดภาคเพียรตนให้ไปถึงสูงสุดได้ตัณหาคือความปรารถนาดีจะอธิบายว่าเป็นฉันทะจะอธิบายว่าเป็นอากังขะหรืออิจฉาอิจฉาเป็นอากังขาวจรเป็นอิจฉาวจรก็ได้นะทีนี้ความรู้สึกนั้นเราอ่านรู้ของเราเรารู้อยู่เดี๋ยวนี้อาตมารู้อยู่ว่าเป็นทุกขเวทนารู้อยู่แต่ทุกขเวทนานี้อาตมาเต็มใจที่จะทุกข์เหนื่อยยากไม่ง่ายยิ่งอาตมากำลังพยายามภาคเพียรอธิบายในยะละเอียดที่ต้องปรุงต้องสังขารมีสังขารก็เป็นทุกข์สังขารอยู่เมื่อไรทุกเมื่อนั้นแหละอาตมารู้ทุกเหมือนยิงสอนไปที่รูกุญแจในระยะทางไกลร้อยดอกให้เสียบกันอยู่ที่รูนั้นหรือเหมือนจักเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกแต่และแฉกให้มันเท่ากันด้วยนะที่มือยากนะอันนี้ก็ต้องรู้อาตมารู้อาตมารู้ว่าทุกการดับทุกไม่ได้หมายความว่าไม่มีทุกกันจนกระทั่งไม่เหลืออะไรสอนมาแล้วอธิบายมาแล้วทุกสิบชนิดก็อธิบายมาแล้วทุกที่จำนนเราก็ต้องจำนนนะมันจำนนมันจะต้องอาศัยมันยังไม่ปรินิพพานอย่างสุดสมบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์เจ้าที่ไม่ต่อภพต่อภูมิมันก็ต้องมีฟังดีๆคุณจะเข้าใจเพราะยังแยงอยู่นี่มันก็ยังเข้าใจไม่ได้นั่นแหละถ้าเข้าใจได้แล้วจะไม่แยงจริงๆแต่แยงดีอาตมาจะได้อธิบายลึกขึ้นไปอีกแล้วคุณจะได้หมดปัญหาจะได้เข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติให้มันลงตัวให้มันเป็นสภาวะสมบูรณ์นะใครยิ่งไม่แย้งพอพูดอย่างนี้ก็เลยประเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เก่งอัตตามานะเกิดแล้วเอออย่าไปแย้งนะนี่ตอนที่คล่องใจอยู่คืนแย้งแล้วคนเขารู้ว่าเรายังไม่บริบูรณ์เนี่ยยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เกิดปัญญายังโง่อยู่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราโง่ ติต่างกับเราฉลาดแล้วกันเลยโง่ซ้ำกันไปอีกเลยแสดงออกเถอะว่าเราไม่รู้อายครูบ่รู้วิชาก็ไม่ต้องต่อไม่ต้องอายซักถามได้นะเพราะเวลาที่เวทนามันมีเวทนาเวทนามันเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดอทุกขมสุขอุเบกขาหรืออทุกขมสุขนั่นก็แปลว่าเรามีตัวสุญญตาตัวที่เราวางได้สนิทไม่มีกิเลสจิตก็ว่างแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะสังขารเป็นวิสังขารขึ้นมาเมื่อใดเราก็ต้องรู้สิสังขารไม่ต้องวิสังขารมันก็ทุกข์อยู่แล้ววิสังขารก็คือสังขารอย่างยิ่งเรารู้นะว่าเราสังขารเรารู้นะว่าเราปรุงเรารู้นะว่าเราปรุงไปเพื่อเราของเราหรือไม่เราไม่ได้ปรุงเพื่อเราของเรามันก็หมดตัวเราของเราแล้วนี่จริงไหมล่ะคุณจริงหรือว่าคุณยังแอบแฝงโลภอยู่เนี่ยปรุงไปเนี่ยสังขารไปทำงานไปทุกข์เพื่อจะได้สรรเสริญเพื่อจะได้เสพกามเพื่อจะได้ลาภได้ยศเพื่อจะได้เป็นประธานหมู่เพื่อจะเป็นเจ้าคณะพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเราสอนเราไม่ได้ทำเพื่อจะได้มาเป็นเจ้าคณะเจ้าหมู่ทำมาเพื่อที่จะล้มล้างลัทธินั้นลัทธินี้เราไม่ได้ทำเพื่ออย่างนี้เลยพูดแล้วเหมือนพูดแกล้งพูดเหมือนพูดกับกรอกใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญสัจจะมันมีย้อนแย้งอยู่อย่างนี้สัจจะย้อนสภาพท่านยิ่งทำท่านก็ยิ่งได้อาตมายิ่งทำอาตมาก็ยิ่งได้อาตมาได้สรรเสริญถ้าอาตมาทำได้ดีถ้าอาตมาทำไม่ดีผิดพลาดก็ได้นินทามากหน่อยแต่อาตมาทำได้ดีก็จะได้สรรเสริญลาภก็เยอะตำแหน่งความยอมรับนับถือมากขึ้นแน่นอนโดยธรรมแต่เราระเริงยินดีหลงยินดีในลาภยศสรรเสริญโลกีนั้นเหล่านั้นไหมถ้าเราหลงยินดีก็เรานั่นแหละคุณต้องแยบคายละเอียดต่อสภาวะนั้นในใจอย่างจริงถ้าคุณละเอียดคุณไม่ได้ยินดีหรือคุณไม่ได้หลงไหลติดยึดในสิ่งเหล่านี้มันย่อมได้โดยธรรมแต่คุณก็ไม่รับว่าเป็นของเราก็คือคุณไม่รับคุณเอาแต่รู้ก็พอแล้วนี่รู้เขาให้สรรเสริญรู้เขาให้ศรัทธาเลื่อมใสยกย่องเชื่อชูให้อัญชลีก็อัญชลีเราไม่หลงไหลมันก็จบที่เราสำคัญคุณรู้อาการลิงคนิมิตความจริงอันนั้นไหมอ่านอาการลิงคนิมิตอันนั้นออกมาในใจของคุณนี่มันละเอียดละอออย่างนี้นะเพราะเวทนาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอทุกขมสุขแม้ที่สุดมันอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเราก็อาศัยมันใช้งานเพราะมันจะทุกขเวทนาเท่าที่คุณทนได้คุณทนได้เท่านี้ถ้าคุณทนได้มากคุณก็สร้างสรรค์ได้มากสังขารได้มากเป็นวิสังขารวิสังขารได้ดียิ่งเท่าไรก็คุณก็เท่ากับคุณจัดอุเบกขาเวทนาได้มากเท่านั้นมันเป็นอุเบกขาที่เวทนาจริงๆเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเป็นอุเบกขาในทางโลกุตระคุณออกมาได้แล้วออกมาจากอะไรได้หมดเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวนี้ทุกเดี๋ยวนี้ก็วางทุกเดี๋ยวนี้มันเร็วมันไวมันรู้ทุกโดยสภาวะก็รู้ทุกในการทำงานซึ่งเป็นเครื่องอาศัยเป็นอาหารการงานก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งของพระอริยะท่านพุทธทาสประกาศมานานทำงานปฏิบัติธรรมทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมท่านประกาศมาก่อนท่านประกาศมาดีขอบคุณหลวงปู่หลวงปู่นี่สอนอะไรไว้เป็นฐานไว้ให้อาตมามากขอบคุณไม่หายจริงๆก็สืบสานกันไปสร้างสรรต่อกันไปที่ท่านทำมาดีมากหลายอย่างอันใดที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ทำให้สมบูรณ์กันต่อๆไปอะไรยังไม่ดีงามยังไม่มากพอทำให้มากพอทำให้ขึ้นไปอีกนะเอาละอาตมาใช้เวลามาจนกระทั่ง6 โมงถึง 6 โมง